6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 14 juli. Het aantal meldingen van online kinderporno neemt af. En de eerste kandidaat-opvolger van D66-leider Kaag heeft zich gemeld. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Rob Jetten wil lijsttrekker worden van D66, zegt hij in een interview met het AD. Volgens Jetten is het tijd voor een nieuwe generatie. Hij zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en werd een jaar later fractievoorzitter. Of Jetten daadwerkelijk de kar mag trekken, moet blijken bij lijsttrekkersverkiezingen. De huidige partijleider Sigrid Kaag en fractieleider Jan Paternotte maakten gisteren bekend zich niet kandidaat te stellen als lijsttrekker voor D66. Ambtenaren mogen de app van online winkel AliExpress en de chat-app WeChat niet meer op hun werktelefoon hebben, melden bronnen aan de NOS. De apps zijn allebei Chinees. Inlichtingendienst AIVD is bang voor spionage en heeft een zwarte lijst samengesteld. Daarop staan ook Russische, Iraanse en Noord-Koreaanse apps. Eerder werd TikTok al verboden. Hoeveel ambtenaren de apps op hun werktelefoon hebben, is onduidelijk. Het afgelopen kwartaal zijn ruim 39.000 mensen overleden in Nederland. Zo'n 5% meer dan verwacht, meldt het CBS. Die stijging heeft mogelijk te maken met de hitte. Vorige maand was de warmste juni ooit gemeten. Voormalig oud-president Zuma van Zuid-Afrika moet terug naar de gevangenis. De 81-jarige Zuma werd in 2021 om gezondheidsredenen voorwaardelijk vrijgelaten. Maar dat was onwettig, oordeelt het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof. De oud-president kreeg in dat jaar een celstraf van 15 maanden voor minachting van de rechtsstaat, omdat hij niet mee wilde werken aan een corruptieonderzoek. Na Zuma's opsluiting ontstonden er rellen waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Bij een achtervolging op de A12 bij Maarn is gisteravond een politiewagen op een andere auto gebotst. De politie achtervolgde op hoge snelheid twee verdachten nadat ze op heterdaad waren betrapt bij een auto-inbraak in Velendaal. Het tweetal is na de botsing overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of de politie de verdachten bewust heeft aangereden om ze zo tot stoppen te dwingen. In navolging van scriptschrijvers leggen ook Hollywood-acteurs hun werk neer na mislukte onderhandelingen met studio's. De film- en tv-makers willen nieuwe afspraken maken over onder meer nabetalingen door streamingdiensten en het gebruik van kunstmatige intelligentie. 160.000 acteurs doen mee aan de staking, waardoor vrijwel alle Amerikaanse film- en tv-producties stil komen te liggen. De staking van de schrijvers begon in mei. Het is voor het eerst in meer dan 60 jaar dat schrijvers en acteurs in Hollywood tegelijk staken. Het weer, de dag begint met veel zon, later meer kans op bewolking en het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Het NOS Radio 1-journaal. Het meldpunt kinderporno kreeg afgelopen jaar opnieuw minder meldingen binnen van online kinderporno. In 2022 waren er 145.000 meldingen. Het jaar ervoor waren dat er ruim 400.000. Dat blijkt uit cijfers van Off Limits, voorheen bekend als het expertisebureau online kindermisbruik. En Arda Gerkens is van Off Limits. Goedemorgen. Goedemorgen. Waardoor komt die daling? Het komt eigenlijk door de aanpak die oud-minister Grapperhaus heeft ingezet. Hij had een programma uitgerold dat heet het Kindveilig Internet, waarbij we de druk op de partijen die veel van dit materiaal hebben staan in Nederland, hadden staan, hebben opgevoerd. En wat we zien is dat door die aanpak er partijen zijn die hun netwerk zijn gaan opschonen, maar er zijn ook partijen die het land zijn vertrokken en naar andere landen zijn gegaan. Maar hij heeft ook gedaan aan naming and shaming. Dat was ook iets waar hij heel erg mee bezig was. Klopt. Hij heeft de mensen die veel van dit soort materiaal hebben staan, of de hosters, die heeft hij geneemd en geshamed, zoals dat inderdaad heet. En ja, je ziet dat ze daar toch erg gevoelig voor waren en dat ze vervolgens onder die druk zijn gaan kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet zo hoog op die lijstjes van slechte partijen komen. Maar betekent dit ook echt dat er daadwerkelijk minder kinderporno is? Helaas niet. Het is heel lastig om te zeggen, is er nou meer of minder als we dingen vinden, omdat het natuurlijk illegaal materiaal is. Je kan niet iets van een nulmeting doen. Maar we zien dus inderdaad dat een grote groep naar buitenland is vertrokken. Vaak landen buiten Europa waar minder beleid is en minder controle of minder politie inzet. Ja, en helaas gaat het verspreiden van het materiaal daar dan door. En zou het ook naar het dark web verdwenen kunnen zijn? Of dat mensen toch een VPN gebruiken waardoor ze niet of nauwelijks traceerbaar zijn? Nou, in feite zijn het partijen die al op een technische manier leveren aan het dark web. Het zijn geen gewone websites, geen gewone porno-websites waar je naartoe gaat. Het zijn vaak websites die veel plaatjes verspreiden. En die plaatjes die kunnen legaal zijn. Dus ik kan zeg maar mijn vakantiefoto's daar opzetten en met die link naar jou sturen, zodat jij heel makkelijk mijn vakantiefoto's kunt zien. Dan hoeven we dat niet via de e-mail te doen, wat veel capaciteit vraagt. En wat je ziet is dat dan daar de plaatjes neergezet worden en dat die links worden verspreid op het dark web. Dus het is niet zo dat het daarmee onzichtbaarder is geworden. Integendeel, het is nog steeds goed te vinden op het ook op het openbare web. Ja, het gaat nu om de aanpak binnen de EU natuurlijk, maar zou je dit ook wereldwijd kunnen aanpakken? Ja, zeker. Wat we toch zien is dat als we naar een ander land verdwijnen, zitten we sowieso in landen die minder sterke internetverbindingen hebben. Daar, waardoor het ook lastiger wordt om die plaatjes te bekijken, want het is wat slechter. Het geeft wat meer verstoring. Als we dit allemaal zouden kunnen uitrollen naar de rest van de wereld, ja, dan zie je toch dat het voor dit soort partijen steeds heter onder de voeten wordt. En als het lastig wordt, ja, het gaat vaak hier toch om geld, dan stoppen ze met het verspreiden van dit soort materiaal. Ik begrijp dat, ook, dat ze ook bezig zijn met het oprichten van een speciale autoriteit die zich met kinderporno bezighoudt. Ja, het bestrijden ervan, uiteraard. Ja, inderdaad. Nee, dat klopt. Dat is ook iets wat voormalig minister Grapperhaus heeft ingezet. De oprichting van een autoriteit die toe gaat zien op terroristisch materiaal, maar ook om op dit soort materiaal. Om uiteindelijk als partijen zich niet voldoende inspannen om het materiaal weg te halen of om te voorkomen dat er opkomt, ook de mogelijkheid kunnen hebben om boetes te geven. En als mensen online kinderporno tegenkomen, dan kunnen ze zich anoniem bij jullie melden, hè? Zeker, ja. Het gaat echt ons niet om jou als je tegenkomt. Meld het gewoon. Als je twijfelt ook, als je iets ziet waarvan je denkt, zou dit zo kunnen zijn? Gewoon melden. Bij ons zitten echt specialisten, mensen die zijn opgeleid om legaal en illegaal materiaal van elkaar te onderscheiden. Meld het. Dank Arda Gerkens, bestuurder van Off Limits. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur had een reportage over de tabaksindustrie. Die investeren steeds vaker in de farmaceutische industrie. Zo ontdekte onderzoeksjournalist Mathilde de Jeu. Voor het Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde hebben we onderzocht in welke medische en farmaceutische bedrijven de grootste tabaksfabrikanten de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd. En vervolgens hebben we op een rij gezet welke producten en technieken deze bedrijven maken en ook voor welke aandoeningen ze werken. En hieruit kwam een lijst van ongeveer 90 producten voor, waarvan ongeveer de helft is bedoeld voor aandoeningen die veel onder rokers voorkomen. En dan gaat het onder meer over COPD, hartklachten en huidproblemen. Allemaal ziektes die veroorzaakt worden door roken. Verwerpelijk, vindt longarts Frits Fransen. Ja, daar kun je als longarts natuurlijk op geen enkele manier een goed gevoel bij hebben. Want waarom vindt u dat verwerpelijk dan? Ja, we weten dat heel veel longziekten veroorzaakt worden door roken. Waar natuurlijk heel veel geld mee verdiend wordt door de tabaksindustrie. Ja, als je dan ook geld verdient aan middelen die gebruikt worden om diezelfde longziekte te bestrijden, ja, dan voelt dat heel ongemakkelijk. 5 dagen staat deze week op camping Ursumerhof in Noord-Holland. Het vakantiepark moet wijken voor een luxe beach resort. De simpele chalets worden vervangen door dure vakantiewoningen. De huidige bewoners zijn een rechtszaak tegen de plannen gestart. De gemeente kan in ieder geval niets doen. En daar heeft de verantwoordelijk wethouder Rosalien van Dolder moeite mee. Het is heel makkelijk om te zeggen, en ik zie dat ook heel vaak politici doen in Nederland, om dan te zeggen, het is schandalig en dat kan toch allemaal niet. En weet je, als ik zeg dat ik vind dat iets onrechtvaardig is, ik kan eigenlijk helemaal niks doen. En dan voelt het gewoon niet eerlijk om dan wel dat soort grote woorden te gebruiken en mensen het gevoel te geven dat ik iets voor ze kan gaan doen, maar ik ga vervolgens naar huis en ik weet dat het niet zo is. Omwonende Co Bakker begrijpt dat en snapt ook wel de kant van de camping-eigenaar. Ik vind het natuurlijk gewoon verschrikkelijk jammer wat er nu gebeurt. Ik heb aan de andere kant ook wel begrip, daar ben ik zelf lang genoeg ondernemer voor geweest, dat de eigenaar rendement wil hebben van zijn ja, van zijn investering. Maar ja, de manier waarop het gaat, ik kan dat niet rijmen. Ja, dat gaat met horten en stoten. Ik zou dan denken, jongens, zorg dat het gezicht krijgt, dat het klaarkomt, dat je die verkoop kan starten. Langs de lijnen omstreken dook in de geschiedenis van Terschelling. Archeologisch gezien valt daar nog veel te ontdekken. En dat gaan studenten nu doen onder begeleiding van universitair docent Helene van Londen. Zij belanden op het eiland dankzij de scriptie van een van haar studenten. Ik was op zoek naar een nieuwe locatie voor onze veldcursus voor de tweedejaars. En ik wilde eigenlijk ook heel graag een waddeneiland hebben. Nou, Texel natuurlijk erg goed onderzocht, archeologisch, maar de andere eilanden niet zo. En ik was erg aan het zoeken, welke dan? En toen landde per toeval die mooie scriptie op mijn bureau als tweede lezer. En toen dacht ik, hier moet het wezen. Daar is wel wat te vinden. Ja. En net als in het werkleven zullen de studenten obstakels tegenkomen. Want die zijn er genoeg, vertelde Van Londen. Het is natuurlijk allemaal ook nog privéterrein, dus je moet toestemming vragen. Normaal gesproken doe je archeologisch onderzoek vooruitlopend op de bouw. Maar dat is nu niet. Wij volgen eigenlijk onze nieuwsgierige neus. En dat betekent dus dat je heel beleefd moet vragen of je op mensen hun land mag. En dan zit je natuurlijk met het vogelbroedseizoen, het maaien, of mensen er überhaupt eigenlijk voor voelen of niet. En langzaam maar zeker, dus het begint met praten. Dat was gisteravond op Radio en TV. Sixpence, none the richer, kiss me. Een deel van de boeren ziet volgens NRC toch wel wat in uitkoop. In minder dan 2 weken tijd hebben ruim 200 boeren zich gemeld voor de uitkoopregeling, zeggen bronnen binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tegen NRC. Sinds juli zijn er twee stoppersregelingen. Eentje voor bedrijven die veel stikstof uitstoten en eentje voor boeren. Het ministerie denkt dat de kans groot is dat nog meer boeren zich aanmelden. En als die 200 boerenbedrijven daadwerkelijk worden uitgekocht, kan de stikstofuitstoot volgens NRC in één keer fors naar beneden. Veel duurzame investeringen in bedrijven blijken helemaal niet zo duurzaam. Volgens Trouw denken beleggers die hun geld in groene bedrijven willen steken dat ze hun steentje bijdragen aan de duurzame economie. Maar in werkelijkheid gaat het vaak om, zoals dat dan heet, bruine bedrijven die ten onrechte een positieve duurzame score hebben gekregen. Die groene score kregen ze van databedrijven. Die kijken volgens onderzoeker duurzame financiering Bram van der Krocht te veel naar beloftes en niet naar resultaten. En daardoor hebben veel bedrijven een duurzaamheidsscore die te hoog is voor wat ze in werkelijkheid doen, lezen we in Trouw. Het FD duikt wat verder de boeken in van de noodlijdende fietsenfabrikant Van Moof. Woensdag kreeg dat bedrijf uitstel van betaling. Het afgelopen jaar klopte Van Moof nog aan bij concurrenten Axel en Pon voor nieuw kapitaal. Maar die weigerden. En andere investeerders zagen er ook geen brood in. Volgens het FD onder meer door de gebrekkige kwaliteit van de fietsen. Van Moof bouwt zijn e-bikes met zelf ontworpen onderdelen die gevoelig zijn voor storingen. Juist in die zelf ontworpen spullen zit het probleem, volgens een ingewijde tegen het FD. Het bedrijf weigerde zaken te doen met grote erkende leveranciers. En vertrouwelingen van Kamerlid Pieter Omtzigt die hebben ruim 200.000 euro opgehaald aan donaties voor deze politicus, dat weet de Telegraaf. En de krant deed daarvoor navraag bij het steunfonds Groep Omtzigt, die vooral kleine donaties krijgt van burgers van maximaal 1.000 euro per persoon. Vorig jaar liep dat bedrag dus op tot 2 ton. En volgens het fonds zijn ook dit jaar donaties binnengekomen. Maar ja, waar gaat dat veld voor gebruikt worden? Het zou kunnen worden gebruikt voor de oprichting van de nieuwe partij. Alleen weet Omtzigt nog altijd niet of en hoe hij aan de verkiezingen gaat meedoen eind dit jaar. Zijn woordvoerder zegt in de Telegraaf dat ze zich goed realiseren dat de tijd dringt. Maar Pieter is zich nog aan het beraden. Dan de Duitse politiek. De uiterst rechtse partij Alternatieven voor Deutschland begon daar ooit als alternatief voor de gevestigde orde. Inmiddels is de steun voor de partij breder dan ooit. In de peilingen scoren ze hoger dan de partij van de bondskanselier. Afgelopen weken werden de eerste AfD-landraad, een landraad is een hoge regionale bestuurder, en de eerste burgemeester van het AfD gekozen. En in het kleine stadje Pirna hoopt de partij op het volgende succes. Een verslag van correspondent Charlotte Waiers. Vanaf een klein podium op het Marktplein van Pirna voert de AfD vanavond campagne voor Tim Lochner. Hij moet de eerste Duitse oberburgemeester voor de AfD worden. Hij is eigenlijk partijloos en nog een beetje schuchter. Maar hij heeft zich nu aangesloten bij de AfD en hoopt te profiteren van de populariteit van de partij, vertelt hij. Nou, dat is schon een hype daar. Dat dat schon een welle is die mij helpen kan, mij als persoon. En ambtsbewerber, dat zie ik schon duidelijk zo. Dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst de partij in de gaten houdt en van enkele afdelingen al bevestigt dat ze rechtsextreem zijn, vindt hij onzin. Dat was een ganz klare politische entscheidung, is jedenfalls mijn persoonlijke mening. Niets anders dan een politieke campagne tegen de AfD door de Veiligheidsdienst. Ik ben zo niet. Wer mich kent, en dat doen hier in dieser stad viele, der weiß, dat ik weder extremist, noch extremistisch, noch Leute ausschließe, vom Dialog ausschließe. Die deutsche Politik. Männer und Frauen, auf die sie sich verlassen können. Und das stellt nur unsere AfD heute noch zur Verfügung, liebe Freunde. Het zijn de anderen die niet te vertrouwen zijn, is de boodschap. En die komt goed aan bij de zo'n 150 mensen die hier op het plein zijn gekomen. Das Herz schlägt blauw. Mijn hart slaat blauw. De kleur van de AfD. Dat hast du goed gezegd. Wat vinden ze zo goed aan deze partij? Eerst maar zo, die andere partijen die kan man in schaar trekken. Wat maken die? Die nemen ons alles meer weg. Deze twee mannen die hier op het terras een biertje drinken op het plein, die zijn vooral tegen alle andere partijen. Die doen te weinig aan stijgende prijzen en om immigranten tegen te houden. Dat is energieprijzen, migratie, alles. Inflatie. Dat zijn die themen die de mensen bewegen hier. Wie ontevreden is, stemt AfD. Wenn man unzufrieden is wat erreichen wil, kan man nur noch de AfD wählen. De populariteit van de AfD is deels te danken aan deze groep ontevreden mensen, zegt politiek wetenschapper Wolfgang Schreuder op zijn kantoor in Berlijn. Ein Bodensatz von 15-20% kann man immer mobilisieren, wenn man ein gutes Angebot hat. Ein Teil der Bevölkerung ist nämlich immer gegen die gefestigte Orde und da spielt die AfD auf in. Das sind Leute, die sind unversöhnlich, die wollen mit dem System, mit dem Establishment, mit den bestehenden Parteien nichts zu tun haben. Und daarbovenop kommen nu de verschillende crises en stijgende prijzen en slechte communicatie door de landelijke regering die echt ungeliebt ist op het moment. Einer nicht sehr glücklichen Regierungspolitik. Toch kiezen mensen ook uit overtuiging voor de AfD. Vooral omdat ze geen migranten meer in Duitsland willen en het de enige partij is die daar hardop voor pleit en verandering belooft. Es ist letztendlich das Migrationsthema, das die Attraktivität von rechtspopulistisch-rechtsextremen Parteien ausmacht, weil die sagen, wir wollen geschlossene Grenzen. Es handelt sich in Deutschland. En het lijkt ook in Pirna steeds minder omstreden om dat ook hardop te zeggen. Hier stimmt was nicht mehr an dem Land. Ganz einfach. Was stimmt nicht? Allgemein mit den Migranten, die zu uns kommen. Ich habe keine Sorgen, nur die Ausländer. Nur die Ausländer. Das. Deutschland geht über alles. Das ist rassistisch? Nö. Nö. Das ist meine Meinung. Unsere enige Probleme, das sind Buitenlanders. Und das ist nicht rassistisch. Das müssen wir können sagen. Es muss benannt werden. Es kann aber nicht sein, dass das deutsche Volk immer mehr niedergedrückt wird und die Ausländer in den Himmel gehoben werden. Und dann ist er noch als Abschlussing das Volkslied. Vielen Dank, ihr Leute. Kommt gut nach Hause, kommt gut in den Sommer und kommt in einen patriotischen Herbst. Dann dort nehmen wir unseren Oberbürgermeister. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Een reportage was dat van Charlotte Waiers. Het was niet voor niets dat de Tour-etappe gisteren startte in Roanne. De stad heeft een rijke historie als het om wielrennen gaat. Le Vélo Club Roannais bestaat al meer dan een eeuw en inspireert de plaatselijke jeugd ook nu nog om op de fiets te stappen. Zo kwamen heden en verleden samen op een mooie tourmiddag. Het is een beetje een reis door de tijd als je in Roanne bij de start terechtkomt. Daar staat bijvoorbeeld een tent met een allemaal oude fietsen. Zo'n traditionele fiets met een groot voorwiel en een klein achterwiel bijvoorbeeld. Maar er zijn meer soorten. Deze meneer komt het even uitleggen. Pas de chaîne. Ah, pas de chaîne. Geen ketting. Ik had wel. En daar, deze wel een ketting. Ja, en arrière. Oh, maar die lijken wel gekruist, die kettingen. Tout doucement. En arrière. De vitesse. Voilà. Ah oui, als je achteruit trapt gaat hij langzaam, als je vooruit trapt gaat hij snel. Là, une boîte à vitesse. Hier een fiets uit de jaren 30, beetje stoffig en verroest ook. Peugeot. Changement de vitesse. Ja. Oh ja, met een schakelkastje, heel traditioneel. C'est comme un, deux, trois. Un, deux, trois. Roanne en fietsen, Roanne en wielrennen, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want hier bijvoorbeeld ook aanwezig de Vélo Club Roanne. Een club van inmiddels 109 jaar oud. Yes, it's a club born in quel année club? 1914. Ze hebben hier ook een boekje liggen. Het voorwoord van niemand minder dan Laurent Jalabert. For the presentation of the book, Laurent Jalabert was in Rennes. Ook aanwezig geweest bij de boekpresentatie. En deze meneer die glimt van trots als hij vertelt over de geschiedenis van deze club. Yes, long tradition in Rouen. Waarbij bijvoorbeeld de naam voorbij komt van Victor Dupré, geboren nog in de 19e eeuw. Deze man reed toen hij 18 was de rit Marseille-Parijs. 932 kilometer in een enkele etappe. Beltier. Oui. Yeah. 1922. Oh ja, dan zien we daar een foto van José Pelletier. Ook zo'n lid van de Vélo Club Roannais, die in 1922 de Tour de France in de tweede klasse wist te winnen. Participate four times at the Tour de France. We zien ook dat de club in de jaren 20 en 30 al bezig was met het opleiden van jong talent. En ja, die lijn is eigenlijk wel doorgetrokken, ook naar het heden. Always in competition and training and formation of young cyclists. Kinderen kunnen hier al vanaf jonge leeftijd terecht. Ja, yeah, educated from five years. Ook een beetje uitvinden wat ze willen. Fietsen op de weg, fietsen op de baan, kan allemaal. A lot of riders and they are school of cycling. L'école de vélo. L'école de vélo. En dat doen ze dan hier of bij een van de andere vele wielerclubs die Roanne rijk is. In Roanne

NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Demissionair minister Jetten stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66, zegt hij in een interview met het AD. Jetten hoopt bij een nieuw kabinet door te kunnen als minister. Gisteren kondigde D66-leider Kaag aan uit de politiek te stappen. En ook fractieleider Paternotte zegt dat hij niet beschikbaar is als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Ambtenaren mogen de app van online winkel AliExpress en de chat-app WeChat niet meer op hun werktelefoon hebben, melden bronnen aan de NOS. De apps zijn allebei Chinees en de inlichtingendienst AIVD is bang voor spionage en heeft daarom een zwarte lijst samengesteld. Daarop staan ook Russische, Iraanse en Noord-Koreaanse apps. Het tweedaagse feest De Nacht van Winschoten gaat niet door vanwege meerdere geweldsincidenten in en rond de stad. Het zou gaan om een conflict tussen twee groepen in het criminele circuit. Volgens RTV Noord is de gemeente Winschoten bang dat het conflict escaleert tijdens het feest. En de Amerikaanse toezichthouder heeft voor het eerst een anticonceptiepil goedgekeurd die zonder recept verkrijgbaar moet zijn. Daardoor wordt de pil veel toegankelijker voor veel vrouwen in de VS. Vanaf volgend voorjaar moet de pil te verkrijgen zijn bij apotheek, drogist of online. Het weer. De dag begint met veel zon. Later meer kans op bewolking. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. En dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Nou, het rijdt overal goed door, maar wel een wegafsluiting. De N215 Stellendam Oude Tongen. Daar staan tussen Dirksland en Middelharnis de nodige hooibalen in brand. De weg is op dit moment ook helemaal dicht. Ster. Then they're charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. We seem big enough to end the war. To end the war. Six. Five. It's happening, isn't it? Four. I don't know. Three, if we can be trusted two, with such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer, 20 juli, alleen in de bioscoop. Vakantie, het cruise door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Sinds het uitbarsten van het binnenlandse conflict in Soedan zijn al 3 miljoen Soedanezen ontheemd. Door het aanhoudende geweld vrezen buurlanden dat het conflict overslaat. Egypte wil het geweld een halt toeroepen en organiseert daarom een top met deze buurlanden. Contact met correspondent Koert Lindeijer. Koert, wat wil Egypte voorstellen? Er zijn twee keer besprekingen geweest deze week rond Soedan. En twee keer waren die twee hoofdpersonen in het Soedanese drama er niet bij. Dat zijn president Abdel Fattah Burhan en zijn tegenspeler Mohamed Hamdan Dagalo, ook wel Hemeti genoemd. De eerste besprekingen die werden door Oost-Afrikaanse landen geleid in Addis Ababa. En gisteren dus onder leiding van de Egyptische president in Cairo. Egypte stelt een onmiddellijk staakt het vuren voor en het op gang brengen van een hulpoperatie voor de inmiddels 3 miljoen ontheemden. Of er kans is op zo'n akkoord of de wapens snel zullen zwijgen, dat ziet er niet naar uit. De twee kemphanen in het Soedanese conflict willen eerst een sterkere militaire positie verkrijgen voor ze gaan onderhandelen en voordat zo'n bemiddeling van Egypte enige kans zou kunnen hebben. De oorlog zal dus nog wel een tijdje doorgaan met alle gevolgen voor de Soedanezen en voor de regio. Ja, want wat merkt de regio tot nu toe van dat conflict in Soedan? Nou, neem als eerste Tjaad. Tjaad aan het westen, de westkant van Soedan. Dat land, zeer, zeer arm, heeft er opeens 150.000 vluchtelingen bij. En heeft eigenlijk de infrastructuur niet om deze vluchtelingen te helpen. Ze zijn er uiterst, uiterst belabberd aan toe. Honderdduizenden zijn ook naar Egypte getrokken, waardoor moeilijkheden aan de grens zijn ontstaan. Maar misschien nog wel belangrijker, de hele regio dreigt vlam te vatten. Er zijn berichten over wapenleveranties vanuit Libië naar een van de strijdende partijen. Er komen strijders uit de Centraal-Afrikaanse Republiek naar Soedan om mee te vechten. Kortom, de Sahel en de Sahara, die toch al uiterst instabiel zijn door jihadisten van Al-Qaeda en de Islamitische Staat, daar dreigt de chaos door het conflict in Soedan nog groter te gaan worden. Ja, dan de situatie in Soedan zelf. Human Rights Watch meldt dat er een massagraf is gevonden. Wat is daarover bekend? Dit gaat over de westelijke regio Darfur. Er zijn twee berichten over massagraven en bloedbaden. En alle twee zijn ze eigenlijk, betekenen ze een alarmbel, een waarschuwingsteken. Want we weten al weken van getuigenissen dat er duizenden doden vallen in Darfur. Maar er zijn geen buitenlandse waarnemers bij om erover te berichten. Twee berichten dus over grootschalige misdaden in Darfur. Dat is, het eerste bericht komt van de Verenigde Naties over 80 lichamen in een graf in de westelijke stad El Janina. Onder wie vrouwen en kinderen. En er zijn berichten van Human Rights Watch, een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie, over 28 executies in een ander stadje in West-Darfur. Het conflict in Darfur is een ander conflict dan het conflict dat zich in de hoofdstad Khartoum afspeelt, waar het dus om die twee kemphanen gaan. Twee kemphanen gaat, Burhan en Hemiti. Maar het is er wel een afgeleide van wat er nu in de westelijke regio Darfur gebeurt. In Darfur slachten strijders van de Rapid Support Forces van Hemeti samen met Arabische milities slachten Afrikaanse volkeren af. En in het bijzonder de Masalit. De meeste slachtoffers van de eerder genoemde executies en in de massagraven zijn Masalit. Sommige waarnemers noemen het conflict in Darfur etnische zuiveringen. Anderen spreken van genocide. Maar wat je het ook noemt, er vindt een verschrikkelijk bloedbad plaats in Darfur. Een tragedie. En daarom heeft het internationale strafhof in Den Haag gisteren besloten om een onderzoek te gaan instellen, in het bijzonder naar wat er in Darfur gebeurt. Dankjewel, correspondent Koert Lindeijer. Ja, dan een vraag die niet heel eenvoudig te beantwoorden is, namelijk: wat is de waarde van een boom? Je kunt hem in geld uitdrukken, maar ook in gezondheid of plezier. Onderzoekers aan de TU Delft gaan de vraag proberen te beantwoorden dankzij de computer. En daar hebben ze onder andere veel data voor nodig. Horen we van verslaggever Mark-Robin Visser. Wat we nodig hebben is natuurlijk een boom en ook een hoogwerker. En Dennis hebben we nodig. Wat ga je doen, Dennis? Ik ga met behulp van de hoogwerker hoog in de boom de meetapparatuur ophangen. En hoe hoog moet dat? Afhankelijk van de boom. Nou ja, hoe hoog is deze boom? Het is een berk. Berk, nou, die is zo'n 18 meter hoog. En nou, ik denk dat we hem op ongeveer 10 meter hoogte ophangen. Doe je wel voorzichtig? Tuurlijk, altijd. Nou, daar gaat Dennis dan. Hij is goed ingesnoerd in zijn bakje. En hij gaat dus omhoog hier die berk in. En hij heeft bij zich een apparaat de grootte van een keukenrol. Het is wit en het is van kunststof. En René van der Velde van de TU Delft weet precies wat erin zit. Dat zit een heel klein kastje, een heel klein apparaat. Die zit in dat eigenlijk een weerstationnetje. En die meet temperatuur, luchttemperatuur en de luchtvochtigheid. Ja, dit is een van de vele bomen, hè, in Nederland. Die, ja. Hoeveel van die apparaatjes gaat u ophangen? We hangen 6 apparaatjes per stad. En we doen 8 steden hangen we op, dus 48. En wat hebben we nou straks aan al die informatie die u aan het verzamelen bent? Nou, we hebben in ieder geval als, laten we zeggen, beheerders, dus boombeheerders in steden en ontwerpbureaus en beheerbureaus, die hebben straks een iTree-programma, ja, met wetenschappelijk data. En dan kunnen ze dus veel nauwkeuriger zeggen, zoveel koelen is het. En dan kunnen we ook meepraten, of kunnen zij ook meepraten met beheerders van wegen en bruggen en andere infrastructuur, die ook heel harde getallen hebben. Ja, en meten is weten. En meten is weten, precies. En zeker als het gaat over, ja, de waardes van dingen en het levert van alles op. Wordt ook steeds, het levert meer geld op steeds. Hè. Dat is ook meer baat en meer waardes. Ja. Dat weten we nog, dat kunnen we niet onderbouwen. Nu kunnen we dat straks wel onderbouwen. Ja, bijvoorbeeld bomen zijn gezond omdat ze de lucht zuiveren. Zeker. En dan heb je minder ziektes misschien. Zeker. Laat zo'n fysieke omgeving, de omgevingsfactoren, maar ook mentale gezondheid. Je kijkt uit over een boom. Je kan onder een boom afspreken. Je kan sporten onder een boom. Het is, we vinden het allemaal heel vanzelfsprekend, maar het doet heel erg veel. En zonder de bomen was het een heel ongezonde stad. Dat is nog een hele klus om dat allemaal in waardes uit te drukken dan uiteindelijk. Ja, dat is een uitdaging. Oh, Dennis is alweer beneden aangekomen met zijn bakje. Het apparaat hangt er dus nu in. Hij doet het ook meteen? Hij doet het als het goed is meteen. Ik heb een app bij me. Even kijken of hij het doet. Ja, want we horen en leren natuurlijk altijd, groen is goed. Hè? Groen is goed voor iedereen om allerlei redenen. Maar hoe goed en waarom, daar gaat het nu dus om. Precies. Of je dat kan vastleggen. Zeg, meneer Van der Velde, kijken ondertussen even naar de app of die inderdaad... Of die al inlogt. Een boom die inlogt. Dat is ook wel heel grappig eigenlijk. Hè? Ja, het is eigenlijk het apparaat die de boom inlogt. Maar inderdaad. Oh, okay, ja, natuurlijk. Ja. De boom praat met ons. Ah, kijk, wat een mooie grafiek. We zien hier twee lijnen. Het zijn twee lijnen. De rode lijn is temperatuur. Daar is zoiets begonnen. En de groene lijn is de luchtvochtigheid. En we zien die omhoog gaan, want toen hebben we hem geïnstalleerd. En nu gaat hij omhoog. En je ziet meteen de temperatuur dalen met de luchtvochtigheid, omdat verdampend water lucht, hitte uit de lucht haalt. Dus je ziet nu al effect eigenlijk wat die boom doet. Ja, we zien het. Meneer Van der Velde, sommige mensen gaan op vakantie in deze periode, maar u hebt daar geen tijd voor, denk ik. Nee, we moeten hier aan de bak. Dit is wat we onze team. We heel veel informatie binnen nu natuurlijk. Ja, we hebben al die bomen. We klopt. We hebben al het team. We komen hier ook met meetcampagnes en dan komen we hier staan met allemaal apparatuur voor een dag. Dus geen vakanties voorlopig. Zet hem op. Dankjewel. René van der Velde van de TU Delft, die dus precies wil weten wat de waarde van bomen is. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Veel luisteraars vonden dat wel een moeizaam gesprek. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Laten we gewoon het woordje gebruiken zoals dat is en niet zo'n moeilijk woord gebruiken. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Paul Weller en de Style Council, My Ever-Changing Moods. Het is 7:15. In Nederland is opnieuw discussie over de wolf nadat een boer afgelopen weekend werd aangevallen. In Frankrijk hebben ze al eeuwen te maken met de wolf en is er ook een effectief wapen, de Pyreneese berghond. Grote zware dieren die hele kuddes kunnen beschermen. Correspondent Frank Renaud trok naar de bergen in Oost-Frankrijk op zoek naar zo'n berghond. Ja. Loop in Oost-Frankrijk in de bergen achter een kudde van 75 schapen die omhoog klimmen. Donc là je monte avec les 75 brebis, on va rejoindre leur pâturage. Voorop loopt schaapherder Rémy Badur, die schapen naar de wei begeleidt, maar die nu even stil gaat staan. De schapen lopen door de fluitsignalen nu de goede kant op. En niet alleen, je hoort het misschien al, in het midden loopt een hond. En niet zomaar een hond. On va le faire accompagner de Ninon, mon chien montagne des Pyrénées, qu'on appelle aussi Patou, qui a 6 ans. De hond die hier tussen de schapen loopt is een Patou, een Pyreneese berghond. Groot, zwaar, bijna 50 kilo weegt hij. Maar hij is verder net zo wit en net zo wollig als de schapen. Dus als hij ertussen loopt, dan zie je hem bijna niet. Alleen als hij zijn kop omhoog doet, ja, dan zie je dat er een hond in de kudde schapen loopt. Ils vont faire du bluff, intimider, donc par leur aboiement, par leur posture. De patou is groot en zwaar en dat schrikt wolven echt af. Het is een intimiderende hond. Hij kan ook hard blaffen als het nodig is. Daarmee jaagt hij de wolf weg, maar slaat hij ook alarm bij de schaapsherder. En in het uiterste geval valt de hond de wolf ook aan. Maar dat moet de patou allemaal wel geleerd worden. Il va naître dedans dès son plus jeune âge. En fait, les chiens naissent au troupeau. De Pyreneese berghond die schapen moet gaan beschermen, die wordt geboren in de stal tussen de schapen. En daar groeit hij ook op als puppy, tussen de schapen midden in de kudde. Daardoor heeft hij het gevoel dat hij bij de schapen hoort, dat hij deel van de familie is. En als hij dan volwassen is, dan wil hij zijn familie gewoon beschermen. Dat zit in zijn natuur. De patou is als volwassen hond, net als puppy, 24 uur per dag tussen de schapen. Hij voelt zich gewoon één van de kudde. Luna! Luna, poes! Allez! De Pyreneese berghond wordt in Frankrijk soms wel eens als een soort wondermiddel tegen de wolf gezien. Het Franse parlement deed zelfs onderzoek naar de patou en zei ja, deze hond is een goede beschermer. De overheid subsidieert boeren die een patou nemen. En veehouders zelf geven adviezen en trainingen aan collega's die een patou nemen. Het is een traditie die al eeuwen teruggaat. Want vroeger, toen er veel meer wolven waren, was het heel gewoon om kudde beschermingshonden in te zetten. Alleen in de 20e eeuw verdween de wolf uit Frankrijk. En nu de wolf terug is, ja, wordt ook de patou herontdekt. Hier in de regio in Oost-Frankrijk zitten al sinds een jaar of 10 weer wolven, zegt Rémy Badur. In heel Frankrijk lopen er volgens schattingen meer dan 1000 wolven. Er zijn ook dieren aangevallen door wolven hier, maar dat waren vooral koeien. Volgens landelijke cijfers worden er per dag meer dan 30 dieren gedood door wolven in Frankrijk. Maar dat officiële cijfer is wel al een paar jaar oud. De patou is een effectief middel tegen wolven, zegt Badur. Want zijn schapen zijn nog nooit aangevallen. Maar hij heeft ook een hek met elektrische bedrading om de weide staan. Want een hond alleen, zelfs als hij zo groot en imponerend is als deze patou, een hond alleen is niet genoeg. Ja, wellicht ook iets voor boeren in Nederland, die Pyreneese berghond. Een verslag was dat van Frank Renaud. Pensioenuitvoerders zeggen in het AD dat de invoering van het nieuwe stelsel een monsterklus wordt. Het wordt een race tegen de klok, waarschuwen volgens het AD uitvoeringsorganisaties en een aantal softwareleveranciers in een onderzoek naar de pensioensector. De belangrijkste veranderingen zijn dat deelnemers een persoonlijk pensioenpotje krijgen en dat de hoogte van de uitkering niet langer is gegarandeerd. Vakbonden en werkgevers hebben tot volgend jaar gekregen om te zien hoe ze overgaan naar het nieuwe stelsel. Maar uitvoerders willen meer snelheid, omdat anders mogelijk niet alle pensioenfondsen in 2028 over zijn. De politie wil dat veilingsite Katawiki stopt met het aanbieden van kostbare archeologische voorwerpen als de herkomst niet duidelijk is, meldt de Telegraaf. Volgens de afdeling kunstcriminaliteit van de politie is het risico op illegale voorwerpen groot door een gebrek aan transparantie en interne controle bij Katawiki. In mei nog werd een handelaar op de veilingsite veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor heling van gestolen kunst uit de oudheid. En tegen de Telegraaf zegt Katawiki in gesprek te willen met de politie om, zo zegt de veilingssite, te horen wat er specifiek fout gaat en eventuele aanpassingen door te voeren. De Universiteit van Amsterdam wil niet meer samenwerken met bedrijven uit de fossiele energiesector, tenzij die aan strenge voorwaarden voldoen. Dat is de uitkomst van maandenlang overleg met het universiteitsbestuur en de academische gemeenschap, meldt de lokale zender AT5. En dit betekent succes voor klimaatdemonstranten. In januari nog werd het binnengasthuis van de UvA bezet door actievoerders vanwege de samenwerking met Shell. We hebben ze al heel erg lang verteld wat er aan de hand is. We hebben deze ochtend nog een e-mail gestuurd. En we hebben nu dit gebouw bezet, wat ons macht geeft. Wat we heel vreemd vinden is dat de naam van de UvA door Shell wordt gebruikt om hunzelf te kunnen greenwashen. Zo'n instituut als deze, waar eigenlijk wordt gebouwd in de toekomst, dat je dat gebruikt om dan de toekomst af te breken. Ja, de actievoerders kunnen dus blij zijn. Tenminste, er is een klein addertje onder het gras. De universiteit gaat de samenwerkingen met fossiele bedrijven die al lopen wel doorzetten. Dus het gaat eigenlijk alleen maar om nieuwe samenwerkingen. Misschien dat de klimaatdemonstranten daar nog niet helemaal tevreden mee zijn. En dan nog andere universiteitsnieuws van de Groningse lokale omroep Oog. Voor het eerst heeft de Rijksuniversiteit Groningen meer dan 100 vrouwelijke hoogleraren in dienst. Het percentage vrouwelijke hoogleraren op de universiteit komt daar nu op zo'n 29% van het totale aantal. Maar daarmee is Groningen er nog niet. De universiteit wil dat op 1 januari 2026 zeker een derde van de hoogleraren vrouw is. Nou, dat is nog een paar procentpunt te gaan dus. Om meer vrouwen aan te trekken voerde de universiteit de Aletta Jacobs leerstoelen in, exclusief voor vrouwelijke wetenschappers. Het was eigenlijk eenmalig, maar mogelijk komt de Rijksuniversiteit Groningen nu met nieuwe wervingsrondes. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Het rijdt nog altijd overal goed door. Nog altijd wel een wegafsluiting. De N215 Stellendam Oude Tongen die is dicht tussen Dirksland en Middelharnis. Er staan nog altijd daar een nodige hooibalen in brand. Ja, het is apart, maar ze staan nog steeds in brand in ieder geval. I remember those August days we spent around the fire. How we buried our feet in the sand with nothing to desire. Was a roaring sea while the stars came out at night. Felt the waves crash into our skin while we held each other tight. Can we go back to when we were together? Why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so God knows where you are. Trying to cover the urgent sight to have you in my arms. Hear your voice, cut it through the wind. Yeah, you call. Story end. I would trade in my soul. summer days. Niels Geuzebroek, All My Summer Days. Sportvissers zoeken deze week naar jonge haaien in de Noordzee. Want jawel, die zwemmen ook hier voor de kust van Nederland. De jonge haaien krijgen een label en worden dan weer uitgezet, in de hoop meer over ze te weten te komen. Niels Brevet is haaienonderzoeker bij Sportvisserij Nederland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, en wat wilt u dan te weten komen over deze jonge haaien? Nou, we weten al heel veel over haaien. Maar deze jonge haaien die zijn zo klein dat je ze normaal gesproken niet wil merken. Want ze zijn best wel kwetsbaar. Dus dat hebben we nooit gedaan. Maar we denken dat Nederland een opgroeigebied is voor haaien, voor twee soorten. En ja, daar weten we helemaal niets van af. En nou is er een haaienactieplan binnen Europa en in Nederland om die dieren beter te kunnen beheren en wellicht ook te beschermen. Nou, daar heb je kennis voor nodig. En wij willen vanuit de Sportvisserij Nederland daar graag aan bijdragen. Want waar in die Nederlandse wateren is dan die geboortegrond, denken jullie? Ja, dat is best wel bijzonder. Want in 2009 kwamen we erachter dat de haai terug was van weg geweest. We gingen er ongeveer 2 per jaar en dat was het dan. En langzamerhand kwamen er meer en meer en meer. 2010 al enkele tientallen, 2011 honderden. Toen zijn we de grote dieren gaan merken. En die waren hier alleen in de zomer. En in de winter gingen ze dan naar het zuiden toe. Net zoals vogels, hè, die hier een standplaats hebben. En de grote vrouwtjes helemaal het kanaal in. Zelfs het Golf van Biscayen, helemaal naar Frankrijk, Bordeaux. Terwijl we achterkwamen dat hele grote mannetjes van die haaien, die gingen naar Schotland en Noorwegen. Dus toen dachten we van oké, nou dan hebben we het beeld van die haaien helemaal compleet. Hoeven ze niet meer te merken, daar zijn we mee gestopt in 2018. Maar toen kwamen we erachter van ja, maar die haaien zitten hier met een speciale reden. Namelijk dat ze ook jongen ter wereld brengen in de Oosterschelde, in de Westerschelde en in de Waddenzee. En echt op het ondiepe water. En toen dachten we van oké, maar dan is er misschien meer aan de hand. En vandaar dat we nu ook de kleintjes gaan merken. Ja, ze worden dus gemerkt, ze krijgen een label. Hoe werkt dat? En welke informatie krijgen jullie dan? Ja, het is vrij simpel. Je hebt een van die kledinglepeltjes, een stukje spaghetti van plastic, zou ik maar zeggen. Er zit een, wij noemen het T-bar of Floytex, zo heten die dingen officieel. Die gaat in de rug van de haai. Er staat een telefoonnummer op, er staat een website op, sharkway.eu. En wij weten waar ze gevangen zijn, dus dat noteren we. En hoe groot ze waren en welk geslacht het was. En dan wachten we op terugvangsten vanuit de commerciële visserij of vanuit onderzoeksinstituten. En dan krijg je dus een puntje op de kaart van waar die was en waar die naartoe gezwommen is. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan heb je dus een migratiepatroon door het hele jaar heen. En wat voor soort haaien zitten er dan in de Noordzee? Ja, we hebben twee haaiensoorten. Dus de gevlekte gladde haai, Mystis asterias. En dat is een in mijn ogen een vrij lief, schattig dier, want ze worden niet zo groot. 1,20 meter, 1,30 meter. Ze hebben platte maaltanden, dus geen scherpe tanden. Nou ja, die is kwetsbaar op het moment, volgens de IUCN. En de andere soort, dat is de ruwe haai, Galeorhynchus galeus. Dat is een globetrotter. We weten bijvoorbeeld van een ruwe haai die gemerkt is in IJsland. Die werd een half jaar later teruggevangen in Australië. En wij komen ze tegen in de Oosterschelde, helemaal de berg op Zoom. En dan ook de hele kleintjes, dus echt van 30 centimeter. En dat is een dier dat is kritisch bedreigd. Dus daar zul je nooit als badgast iets van merken, want ze zijn verschrikkelijk zeldzaam. Maar ja, die komen wij dus tegen in Nederland. En wij denken dus dat Nederland een belangrijk gebied is voor deze twee soorten. En jullie zeggen ook dat het er steeds meer worden, hè? Hoe komt dat? Ja, dat weet je nooit precies. Dan moeten we echt nog meer doen. Maar je hebt twee mogelijke redenen. Eén is dat klimaatverandering. Het water wordt toch echt wel iets warmer. Zeker in de Oosterschelde gaat het soms naar de 25 graden. Steek je hand in het water en dan denk je van zo, dat is warm. Het is ook echt wel een probleem hoor. Er gaan het ook wel kokkels dood en schelptieren. Maar verandering van watertemperatuur, dus iets warmer worden, kan zijn dat het hele bestand van noord naar zuid opschuift. Dus dat wij er meer krijgen, maar dat er in praktijk eigenlijk niet meer zijn, maar dat wij er gewoon meer krijgen. En een andere kan zijn dat de visserijdruk iets afgenomen is. Het zijn dieren die zijn niet echt commercieel interessant. Die gelukkig gladde haai tenminste niet. Ja. Je ziet ze ook niet vaak op de markt liggen. En die ruwe haai die is juist wel verschrikkelijk interessant voor de commercie. Want die gebruiken ze voor de haaienvinnensoep. En een van de redenen dat zo'n dier kritisch bedreigd wordt, is omdat

Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Bisjord, beter verzekerd. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Het NOS Radio 1-journaal. Dat rijksambtenaren op hun werktelefoons geen TikTok meer mogen hebben, dat wisten we al. Maar ze mogen ook niet meer shoppen bij AliExpress. En zo zijn er nog een aantal apps verboden, melden bronnen aan de NOS. Tegen redacteur Joost Schellevis. Joost, welke apps zijn er dan nog meer verboden? Ja, het gaat dus inderdaad naast AliExpress en TikTok. TikTok wisten we natuurlijk al langer. Gaat het om WeChat. Dat is een van de grootste apps ter wereld. Vooral populair in China, maar ook wel daarbuiten. Een chat-app en binnen China ook een betaal-app en nog veel meer. V-contacten, een Russisch sociaal netwerk. CapCut, dat is een app van TikTok om video's mee te bewerken. In totaal gaat het om 10 apps. 4 uit China, 2 uit Rusland, 2 uit Noord-Korea en ook nog 2 uit Iran. En misschien een app die mensen nog wel zouden verwachten, want ook oorspronkelijk uit Rusland en toch een app met een wat schimmig imago, is Telegram. Maar die app staat niet op de lijst. En waarom dan specifiek die apps? Ik hoor al Rusland, China. Ja, dat is inderdaad wel de gemene delen. Waarom ze hebben gekozen voor wel WeChat en niet een andere buitenlandse chat-app, die afweging weten we niet. Wat we wel weten is dat de overheid, dat de AIVD zich zorgen maakt dat deze landen, dus die China, Rusland, Noord-Korea en Iran, dat vanuit die landen hackaanvallen worden uitgevoerd op Nederland. Ja, en dat toegang tot de data van die chat, van die chat-apps, van die sociale netwerken, maar ook van AliExpress dus, dat zou kunnen helpen om hackaanvallen uit te voeren en data van Nederlanders, Nederlandse bedrijven ook buiten maken. Ja, dat zijn dus allemaal apps van landen waar we als Nederland of het Westen niet zo'n goede band mee hebben. Maar tegelijkertijd, apps uit de Verenigde Staten, die kunnen toch ook problematisch zijn. De Amerikaanse inlichtingendiensten, die luisteren ook uitgebreid mee, weten we, sinds al die onthullingen van Edward Snowden, de klokkenluider. Ja, klopt. En gebruik daarvan ligt ook onder vuur al langer. Er is toevallig net weer een nieuw dataverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Maar waarschijnlijk is de kous daar toch ook weer niet mee af. Dat ligt ook heel erg onder vuur, die datawisseling. Tegelijkertijd is dat wel weer echt van een ander niveau. De Verenigde Staten hebben geen privacybescherming. Dat is problematisch. Maar bij China speelt echt iets anders. Dat is zegt de inlichtingendienst dan, dat is een land wat echt een vijandig programma richting Nederland erop nahoudt. De Verenigde Staten, hoe gebrekkig de privacy daar ook is beschermd, toch een bondgenoot. Ook ernstig in sommige opzichten, maar net weer een andere situatie. Maar jullie hebben dus AliExpress onderzocht, als ik het goed begrijp. Hebben jullie vreemde dingen gevonden? Nee, we hebben TikTok onderzocht. Oh, TikTok, sorry, ja. Met NOS Stories, daar is dit video ook te vinden op het kanaal van NOS Stories op TikTok. Hebben we gekeken, wat doet die app nou eigenlijk precies? Waar gaan de data heen van en naar TikTok? Maar ook, wat kan die app nou eigenlijk precies? Want je hoort soms ook dingen die toch ook een beetje korter de bocht zijn. Ook de AIVD zegt bijvoorbeeld, apps kunnen toegang hebben tot alle data op je telefoon. Dus dan zou TikTok data kunnen stelen als die maar ergens op je telefoon verborgen staat. Nou, dat is dus niet zo. TikTok gedraagt zich eigenlijk net zoals Instagram. Stuurt heel veel data door, niet anders dan Instagram. En vooral data over wat je interessant vindt aan video's, bijvoorbeeld op TikTok. Dingen die je zelf uploadt. Op zich dus geen hele gekke dingen. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn, zeker niet. Maar sommige dingen die dus over TikTok worden gezegd en wat die app allemaal wel niet kan, dat is toch ook wel echt te kort door de bocht. Maar een van die zorgen is dus dat de data van gebruikers in China terechtkomt. Hebben jullie daar iets van gezien? Ja, we hebben ook gekeken naar waar gaat de data heen. Hè? Je kunt natuurlijk zien, we hebben het verkeer van die app onderschept en dan kun je zien waar gaat het verkeer heen, ook geografisch. Nou, dan zien we inderdaad geen verbindingen met China. Wel met Nederland, Duitsland, Zweden, ook Singapore, Verenigde Staten. Op zijn eigen manier dus ook weer problematisch. Het lastige is wel dat je niet weet wat die servers vervolgens doen. Er is geen technische belemmering verder om data, als je die hebt ontvangen als computerserver, direct weer door te zenden naar een server in China. Dat weten we niet. Maar die app zelf, die maakt inderdaad dus geen verbinding met China. Maar dat is dus geen garantie. Dankjewel, tech-redacteur Joost Schellevis. De Oekraïense economie heeft zwaar te lijden onder de oorlog. Denk aan vernietigde fabrieken en bedrijfspanden, onzekerheid voor investeerders en een deel van de bevolking dat het land uit is. Toch is dat niet het hele verhaal, want bijna alle bedrijven draaien door. Ze passen zich aan. En sommige Oekraïense bedrijven groeien zelfs. Zoals brouwerij Mova in de stad Dnipro. Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Een nieuw pand, de roestvrijstalen bierketels glimmen. Je ziet ze door de grote glazen wand vanuit het bijhorende uberhippe café-restaurant. We opened it on 5th of February, last year. Het café opende ze op 5 februari vorig jaar. En 3 weken later begon de oorlog. First day, no one understand what to do. We close our brewhouse to. Eerst stopten ze met brouwen, vertelt Natalia Masliuk. Started to prepare food for everyone in need. In de restaurantkeuken gingen ze eten koken voor wie het nodig had. En ze gingen drinkwater uitdelen, want ze hebben hun eigen bron. Maar na een maand bedachten ze dat ze het bedrijf weer moesten opstarten. Omdat klanten daar behoefte aan hadden. En om de economie te steunen. Door bijvoorbeeld werk te bieden aan vluchtelingen uit bezette gebieden. Die willen liever een baan dan hulp. Economy is working, still working, and our economy is unbreakable. So. De economie draait, is onbreekbaar, zegt Katerina Prizasnyuk van ondernemersvereniging EBA. We don't see another ways. What should we do? Wat kunnen we anders doen? We should show the world that we want to develop. We moeten de wereld laten zien wat we kunnen en wie we zijn. Nice place with cool people. We want to show our resilience. Onze onverzettelijkheid laten zien. And we want to continue to live. Just to live. We willen doorgaan met leven. All companies suffered most, and especially here in Dnipro, a lot. Veel bedrijven in deze stad hadden productielocaties in nu bezet gebied. Business suffered, but we are working. Maar ze draaien door. Do new projects. They develop. En veel bedrijven weten juist nu nieuwe producten te ontwikkelen. Door hun ervaringen in deze oorlog kunnen ze veel sneller schakelen. What can be and what we can do. Germany, Belgian and Ukrainian malt. Een van de brouwers laat de opslag met grondstoffen zien. Zakken met mout komen uit 3 landen, maar het meeste is lokaal. En dit is de bottelarij. Pallets met lege flesjes worden afgevuld met IPA. During the last year we met many difficulties, starting from water, then electricity. Ja, het is lastig geweest. Ingredients. Er was geen stroom, er was geen water, geen ingrediënten. Sommige werknemers gingen weg naar het leger om te vechten. All these difficulties, we found new ways to solve these problems. Maar ze pasten zich aan. This is our new reality. We accept it and continue to do everything we can. Sterker nog, ze gingen ook nieuwe bieren bedenken en nieuwe markten aanboren. Grow our products line. Ze exporteren nu naar Denemarken en naar Noorwegen. En ze brouwen meer dan voor de oorlog. U voelt zich verantwoordelijk. We don't have possibility just to stop. We kunnen ons niet veroorloven om te stoppen en te wachten, zegt Natalia. To support our country. Dit is een manier om je land te steunen. Hopes, it's a natural calmer. Bogdan, de hoofdbrouwer, komt erbij staan. For a moment in war, very important to relax people. En ik wil nog even vertellen dat het hop in het bier een rustgevende werking heeft. Beer is a natural drink. Vraag het toch nog een keer. Hoe kun je evenveel of zelfs meer bier afzetten als er veel mensen gevlucht zijn er veel minder wordt uitgegaan en ook korter vanwege de avondklok. We have a new schedule of our daily life. Mensen hebben hun dagindeling aangepast, zegt Natalia. Going out not in night time, but during the day weekends. Begint vroeger met bier drinken. Ja. Yeah. Veel meer over de Oekraïense economie in de podcast De Dag. En die komt vanmiddag online. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Sigrid Kaag was de gast bij Op 1. Gisteren maakte ze bekend de politiek te verlaten. De haat, intimidatie en bedreigingen zijn haar en haar gezin te veel geworden. Anders was ze niet vertrokken, zei Kaag. Nee, niet op die manier. Nee. Ik kwam naar Nederland ook. Laat ik daar heel duidelijk in zijn, om mijn kinderen een basis te geven. Ik kwam ook met de gedachte en de hoop mij echt weer te settelen. Ik heb op zoveel plekken ter wereld gewoond. Koffers gepakt, verhuisd, nieuwe vrienden gemaakt. Allemaal mooi en aardig. Maar op een gegeven moment, zeker op een bepaalde leeftijd, wil je eigenlijk weer naar huis. Ja. Of een huis weer ontdekken. Ja. Dat was ook een van mijn doelstellingen. Ja. En daarin ben ik niet geslaagd. Aan tafel werd ook de vraag gesteld of de agressie en het geweld tegen vrouwelijke bestuurders ooit zal stoppen in Nederland. Voor Kaag is dat geen vraag. Er moet en zal iets veranderen. We zijn een heel conservatief land. We lopen achter op bepaalde thema's. Is gewoon duidelijk. We erkennen het alleen zelf niet. Ja. En of het kan veranderen, dat is niet de vraag, denk ik, voor mij. Het moet veranderen. Ja. En we kunnen ophouden de rest van de wereld te vertellen hoe het zit met de positie van vrouwen en meisjes als we zelf ook de zaken niet op orde hebben. Bij Renze reageerde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op het vertrek van Kaag. Ze was een voorbeeld voor veel vrouwen en meisjes, zei hij. Nou, ik heb 2 dochters en ik weet nog dat ik een keer met een van mijn dochters met haar aan het bellen was. Mijn oudste dochter, die was toen 6. Die zei toen, papa, wie is dat? Ik zei, dat is mijn baas, Sigrid. Oh, is jouw baas een meisje? En ja, dat ik denk, van dat is voor haar nu al een voorbeeld, ja. Een inspiratie. Als ze 6 is. Ja. En dat, doet ja, dat is heel mooi. En dat is ook niet meer weg. Hè? Dat heeft ze wel laten zien. In Met het oog op morgen aandacht voor zogeheten kindermishandeling door falsificatie. Een kind wordt daarbij ziek gemaakt en gehouden door een ouder. Aanleiding voor het gesprek hierover was de celstraf van 10 jaar... voor een moeder die haar zoontje opzettelijk vergiftigde voor aandacht. Nina Blom herkent zichzelf in dat verhaal. Ook mijn moeder heeft me op een gegeven moment heel erg ziek gemaakt. Moeder beweerde dat ik reuma of een spierziekte zou hebben. Ik zat ook volledig in de rolstoel, op het laatst helemaal vastgebonden in bed. En 1 kinderarts, dokter Vrienten, die had al wel snel door van dit is heel vreemd. Hij kon ook niks vinden bij mij wat er lichamelijk aan de hand zou zijn. En hij heeft toen een onderbuikgevoel gehad en daar is hij mee aan de slag gegaan. Dus hij heeft echt ingegrepen om mij te kunnen redden. En vrij snel daarna verbrak Blom al het contact met haar moeder. Nee, ik ben uit huis gered en onder toezicht van een kamer heb ik nog bezoek gekregen. En daar ben ik heel dankbaar voor, omdat ik ook kon bewijzen dat mijn moeder geen gezond kind wilde hebben. Nee, het was op een gegeven moment zo moeilijk. Ik werd zo belemmerd ook, zeg maar, dat ik uiteindelijk zelf heb aangegeven het bezoek. Ik kan het niet meer aan en toen is het bezoek ook gestopt. En dat was gisteren op Radio en TV. Duitsland wil volgens Tagesschau minder afhankelijk worden van China, maar wel blijven samenwerken. Het staat volgens het Duitse tv-journaal in de nieuwe China-strategie van de regering. Duitsland wil bijvoorbeeld op het gebied van zeldzame metalen en zonnepanelen minder afhankelijk worden van de Chinezen. Want, zegt minister van Buitenlandse Zaken Baerbock, de repressie binnen China is toegenomen en naar buiten toe is het land aanvallender. Repressiever naar innen, offensiever naar außen. China hat sich verändert und deswegen muss sich auch unsere China-Politik verändern. China is veranderd, dus onze China-strategie moet ook anders, aldus minister Baerbock. Tegelijk wil Duitsland dus nog wel samenwerken op het gebied van onder meer klimaat en het bestrijden van pandemieën. De Amerikaanse geheime dienst heeft het onderzoek afgerond naar de vondst van een veelbesproken zakje cocaïne in het Witte Huis begin deze maand. Maar er is geen verdachte gevonden, weet de Washington Times. Over dat poeder was veel te doen. Niet in de minste plaats omdat het in de West Wing werd gevonden, de plek waar ook de kantoren van de president zitten. Het zakje lag in een kluisje voor bezoekers van het Witte Huis. Volgens de geheime dienst zat er niet genoeg DNA-materiaal op en ook bewakingsbeelden leverden niets op. Het onderzoek naar een verdachte is nu dus gesloten. De ruimteambities van Japan hebben volgens persbureau Reuters een nieuwe deuk opgelopen met het mislukken van een rakettest vanochtend. De raket ontplofte een minuut nadat de test was begonnen. Volgens Reuters was op beelden te zien dat ook het dak van een gebouwtje eraf werd geblazen. Maar de Japanse overheid weet wel te melden dat niemand gewond raakte. In maart verloren de Japanners al een raket die zichzelf opblies na een storing. En in april mislukte een Japanse poging om een wagentje op de maan te zetten. En wat dat betreft hoopt India vandaag op meer buitenaards succes met een eigen maanmissie, meldt de Times of India. Het Ruimtevaartinstituut van India lanceert rond 11 uur vanmorgen onze tijd een raket met aan boord de Chandrayaan-3, een roverwagentje. De raket wordt eerst in een baan om de maan gebracht. Als alles goed gaat, landt de rover dan in augustus op de maan en blijft hij 2 weken rondrijden voor onderzoek. India zou dan het 4e land worden met een succesvolle maanmissie. Tenminste, dan moet het dus wel beter aflopen dan bij de Japanners. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. 1 korte file gemeld op dit moment, de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen afrit Budel en Nederweert staat een auto met pech. Vertraging is een kleine 10 minuten. En een wegafsluiting op Goeree-Overflakkede en 215 Stellendam-Oude Tongen. Die is nog altijd dicht tussen Dirksland en Middelharnis, want er staan hooibaden in brand. Tijd voor de sport. We beginnen bij voetbal. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic is het oneens met het aankoopbeleid op de club. En daarom verschijnen de afgelopen dagen niet op de training. Jan Kees van der Kun, goedemorgen. Simone, goedemorgen. Wat zijn de bezwaren van Tadic? Ja, hij is inderdaad wel op de club verschenen, maar niet op de training. Inmiddels, zo meldt de Telegraaf. Hij zou moeite hebben met het gebrek aan kwaliteit in het team. Ja, dat klinkt niet heel collegiaal. Zijn probleem is toch wel dat Ajax niet meer de aankopen doet die hij de laatste jaren een beetje gewend is geraakt. Het smijten met geld door de Amsterdammers. Het aankopen doen van Champions League niveau. Nou ja, daar zit dus ook het probleem. Ajax speelt geen Champions League dit seizoen. En dus is er ook minder geld en is er ook minder uit te geven. En dan zie je om je heen dat andere clubs wat voortvarender te werk gaan op de transfermarkt. Daar heeft ook Tadic dus moeite mee. Er zullen heus wel meer spelers zijn die dat lastig vinden. Maar ja, hij weigert dan te trainen. Hij komt wel met zijn zaakwaarnemer bij Sven Mislintat op de koffie. En dan hebben ze een goed gesprek. Het klinkt allemaal heel rigoureus zoals hij te werk gaat. En wat dat betreft heeft het toch ook wel veel weg van de actie van een speler die misschien wel een vertrek aan het forceren is. Want naar verluid zou hij bijvoorbeeld in Turkije miljoenen kunnen gaan verdienen. En dan zou dat een oplossing voor hem kunnen zijn om bij Ajax, dat geen Champions League speelt, weg te kunnen gaan. Dan gaan we het hebben over zwemmen. Op het WK Zwemmen in Japan start Sharon van Rauwendaal op de 10 kilometer open water zwemmen. Hoe belangrijk is die wedstrijd voor haar? Nou, ze is om te beginnen titelverdedigster op het wereldkampioenschap, op dit Olympisch onderdeel. En met dat woord Olympisch is meteen ook het echte belang van deze wedstrijd aangegeven. Zij wil namelijk voor de 4e keer naar de Olympische Spelen. De kwalificatie, dat is komende nacht al te verdienen. Dan moet ze wel een podiumplek behalen, dus in de top 3 gaan eindigen. Dat is ook het grote doel. Natuurlijk wil ze wereldkampioene worden, net als vorig jaar in Budapest. Maar belangrijker is echt nu al dat ticket binnenhalen. Dan ben je van die zorg verlost. Dan kan je de komende maanden rustig toewerken zonder nog een piekmoment onderweg naar die Olympische Spelen waar ze nog een keer wil pieken. Ik heb trouwens toch 2 keer goed moeten kijken, maar ze is toch echt pas 29. Ja. Dus nog steeds in de bloei van haar carrière, maar kan dus voor de 4e keer naar de Olympische Spelen waar ze dan net als in 2016 Olympisch goud zou willen veroveren. Komende nacht om 1 uur gaat ze het water in Fukuoka en dan moet het alvast gaan gebeuren. Ja, in Japan gaat ook het WK waterpolo voor vrouwen van start. Waar begint de Nederlandse ploeg mee? Ja, meteen een belangrijke wedstrijd. Ze zitten in een pool met Kazachstan en Israël. Nou, daar moeten ze normaal gesproken wel gaan winnen. Dat is volgende week dinsdag en donderdag. Maar aanstaande zondagochtend dan is Spanje de tegenstander. En Spanje is net als Nederland toch wel een van de grotere landen in het waterpolo. Dus dat is eigenlijk de wedstrijd waar het in de groepsfase om gaat. En wint Nederland die, dan kun je alvast opschrijven dat ze groepswinnaar worden en dus rechtstreeks naar de kwartfinales gaan. En anders dan wacht er een tussenronde en een lastigere route richting de finale. Dus meteen de eerste wedstrijd belangrijk. Overigens won Nederland een paar weken geleden nog van Spanje in de World Cup Superfinal. Dat is een ander toernooi. En toen was bijvoorbeeld Laura Aerts, de keepster, in topvorm. Dus het is nog niet gezegd dat Nederland nu zomaar weer even van Spanje wint. Maar het kan dus wel. En belangrijk is ook dat. Want ook voor de waterpolosters is een Olympisch ticket te veroveren. Dat is nog wel wat verder weg, want dan moeten ze de finale halen. Oeh, dat wordt spannend. Dank. Jan Kees van der Kun.

In de loop van de dag moeten we echter wel rekening houden met een enkele regen- en onweersbui. En dan geleidelijk aan de verkoeling, zodat het zondag in de middag een graad of 22 is. Met regelmatig zonneschijn en doorstaande wind uit zuidwestelijke richting. Dus de warmste dag, dat is de dag van morgen. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, staan die hooibalen nog in brand? Ja, nog steeds. Laat ik daar dan gelijk mee beginnen. Op de N215 Stellendam, Oude Tongen. Ja, ik mag hopen dat ze inmiddels wel geblut zijn. Maar de weg is nog altijd dicht tussen Dirksland en Middelharnis. En verder één file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus ik loop in Deil en Zaltbommel. Daar heeft een auto een klapband gehad. Er liggen nog de nodige bandenresten op de weg. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 10 minuten. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op school. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nu tot €150 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Rob Jetten wil lijsttrekker worden van D66. Hij zegt in een interview met het AD dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Goedemorgen, Wilma. Goedemorgen, Simone. Hoe schat jij de kansen in van Jetten? Ja, hij zegt zelf in het interview in het AD, een gelopen race is het zeker nog niet, maar hij gooit wel hoge ogen. Er was deze week een peiling van Eén Vandaag, waarin 2/3 van de D66-kiezers hem acceptabel noemt als lijsttrekker. Jette was de afgelopen periode minister op de klimaatportefeuille, en die is voor D66 heel belangrijk. En heeft daar ook wel een succes geboekt, want op de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer heeft hij een klimaatfonds door de Tweede Kamer geloodst. Jette had ook bij de vorige verkiezingen al belangstelling voor deze plek, maar toen liet hij Sigrid Kaag nog voorgaan. En als je zo die kansen bekijkt, dan is de vraag natuurlijk ook altijd, wie is er nog meer kandidaat? Nou, we hoorden net al dat Paternotte, de fractieleider, die wil in ieder geval niet. Je hoort dan ook altijd de naam van defensieminister Kajsa Ollongren. Nou, of die belangstelling heeft, dat moeten we afwachten. Bij D66 gaat de officiële kandidaatstelling volgende week van start, en dan weten we half augustus meer. Nou, dan een hele roerige periode, die komt tot een einde. Vandaag gaat de Haagse politiek helemaal met zomerreces. Vanmiddag is de laatste ministerraad. Er was natuurlijk een grote leegloop de afgelopen dagen. Rutte, Hoekstra, Heerma, gisteren Kaag. Ja. Ja, wat gaan die partijen de komende weken doen om goede vervangers te vinden? Nou ja, het is voor die partijen te hopen dat ze niet daar nu nog mee moeten beginnen. Ze waren daar natuurlijk allemaal ook al mee bezig. Maar het is wel een hele klus om genoeg goede mensen te vinden. Zeker voor een partij als BBB bijvoorbeeld. die toch wel een lijst moet vullen van zo'n 40 mogelijke Kamerleden. Ja. Die zoeken ze in hun eigen netwerk, zei de partijvoorzitter. Maar ze krijgen ook veel spontane sollicitaties van mensen die zichzelf al in de Kamer zien. En met al die mogelijke Kamerleden moeten gesprekken worden gevoerd. En de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn in de partijen, die kunnen hun zomervakantie waarschijnlijk wel vergeten. Ja, de verkiezingen waarschijnlijk eind november. De 22e wordt nu genoemd als mogelijke datum. Ja, gaan we al iets merken van de campagnes die eraan komen? Ja, je merkt nu al eigenlijk dat partijen in de campagnestand staan en dat ze zoeken naar profileringspunten. Bijvoorbeeld al bij het laatste Tweede Kamerdebat van afgelopen maandag was dat al duidelijk. En dat zullen we helemaal zien als de Tweede Kamer terugkomt van de zomervakantie begin september. Veel politici in de media, Kamerdebatten zullen verkiezingsdebatten worden. Want met al die nieuwe gezichten op de lijsten ligt het speelveld eigenlijk open. Er kan er van alles veranderen, dus het is spannend voor politici. Ja, dan het kabinet. Dat is nu demissionair en gaat ook met reces. En dat terwijl er toch geen nieuwe beleid is voor grote thema's als stikstof, migratie. Wordt daar nog over doorgepraat? Hoe zit dat? Nee, over dat soort thema's wordt niet doorgepraat, is de verwachting. Want nu het kabinet demissionair is geworden, is de Tweede Kamer de baas. Die bepaalt wat er nog wel wordt besproken en wat niet meer. En begin september maken ze een lijst van, zoals dat heet, de controversiële onderwerpen die politiek zo gevoelig zijn dat een demissionair kabinet daar niet meer over mag beslissen. En dat dat aan een volgend kabinet is na verkiezingen. En die politiek gevoelige onderwerpen, dat zijn nou juist die onderwerpen die je noemt. Dat is stikstof, migratie. Dus dat ligt stil. Het enige wat echt nog wel moet gebeuren is dat er een begroting voor volgend jaar moet worden opgesteld. Want het is in september gewoon Prinsjesdag. Dan moet er gewoon een miljoenennota komen. En die besluitvorming is altijd in augustus. Dan wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar de koopkracht. En het is voorstelbaar dat daar nog wel iets in gaat gebeuren. Omdat veel partijen vinden dat dat moet. Maar daar is het dus van afhankelijk. Is er echt een grote meerderheid in de Tweede Kamer voor dat soort dingen? Nieuw beleid is er voorlopig niet te verwachten. Ja, ik zei het al, vanmiddag is de laatste ministerraad. Wat kunnen we daaruit nog verwachten? Ja, je zou denken dat ze niet zoveel meer te bespreken hebben. Maar we begrepen gisteren dat er toch nog het een en ander op de agenda staat. En een van die dingen, je zei net, de verkiezingsdatum is waarschijnlijk 22 november. Nou, dat is een van die dingen die vandaag nog officieel besloten moet worden. Rutte had het begin deze week over half november. Nou, inderdaad ging gisteren die datum van 22 november rond in Den Haag. En of dat inderdaad gaat gebeuren, dat horen we vandaag definitief op die laatste ministerraad. Dankjewel, Wilma Borgman. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Dan tennis. Op het tennistoernooi van Wimbledon staan vandaag de halve finales bij de mannen op het programma. Carlos Alcaraz neemt het op tegen Daniil Medvedev en Novak Djokovic speelt tegen Jannik Sinner. Bij de vrouwen zijn de finalisten al bekend. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij de vrouwen staan Jabeur en Vondrousova in de finale. Beide vrouwen hebben een bijzondere weg afgelegd om in de finale te komen. Had jij deze specifieke finale verwacht? Nou, je weet het bij de vrouwen nooit, hè. Het is altijd 50-50. Hoe zitten ze in de wedstrijd? Wie is het beste in vorm? Maar het had natuurlijk zomaar Svitolina, de pupil van Sluiter, tegen Sabalenka kunnen worden. Een Oekraïense tegenspeelster uit Belarus. Dat was natuurlijk wel heel beladen geweest. Maar dat is niet gebeurd. Sabalenka was misschien de meest favoriet van de vier. Die verloor. Stond set en 4-2 voor tegen ons Jabeur, de Tunesische. Afrikaanse speelster is natuurlijk toch wel weer heel groot nieuws. Staat voor het tweede jaar op rij in de finale. Ja, en die Markéta Vondrousova, een Tsjechische, linkshandige, heel handige grasspeelster met korte balletjes, met hoge balletjes, met sliceballetjes. Die heeft Svitolina totaal met haar spel uit de wedstrijd gehaald en won heel gemakkelijk. Dus dat zij in de finale staat, vind ik toch wel verrassend. Ons Jabeur, ja, dat had gekund, maar Sabalenka daaruit, dat vind ik wel een grote verrassing. En wie maakt morgen, denk jij, de meeste kans? Je zou zeggen Jabeur. Die speelde wel echt goed. Set en een break achter. Die heeft zo het publiek op haar hand. Het is ook een sympathieke vrouw. Die speelt met een missie. Afrikaanse meisjes leren sporten, jongens. Zij maakt dromen waar. Dus ja, met het publiek op haar hand. Maar is de druk ook weer groter, hoor. Maar denk dat zij licht favoriet is. Goed, dan de halve finales bij de mannen. Laten we bij de wedstrijd van Djokovic beginnen. Denk jij dat hij nog verrast kan worden door Sinner? Ja, Jannik Sinner gaat natuurlijk al een tijdje mee. Terwijl hij pas 21 jaar is. Hè, dus nog maar net wat ouder dan de jongens als Alcaraz en Rune. Hij is Italiaan. Hij is al nummer 8 van de wereld. Heeft steeds tegen die kwartfinales aangericht van Grand Slams. En dan ja, redde hij het steeds niet. Vorig jaar kwartfinale Wimbledon tegen deze Djokovic stond hij 2-0 voor. Djokovic kwam terug en won in 5 en won het toernooi. Dus heel gevaarlijk, want hij kan ongelooflijk goed tennissen. Maar is hij er met zijn, ja, met zijn personality, met zijn vertrouwen klaar voor? Zijn tennis is er klaar voor, maar ja, het is altijd een beetje timide, een beetje verlegen jongen. Djokovic daarentegen, ja, die lijkt meer motivatie dan ooit te hebben. Heeft weliswaar een setje verloren in de vorige ronde tegen Rublev en tegen Hurkacz, maar als je hem hoort praten, hoe hij de druk omarmt, de druk om steeds maar opgejaagd te worden. Hè? Hij zegt, ja, dat maakt de beste emoties in mij los. En iedereen wil mijn scalp hebben. Maar hij zei letterlijk, it ain't happening yet. Nou ja, op het centercourt. Hij moest er zelf ook om lachen. Maar ja, hij bulkt van het vertrouwen. Dus Djokovic altijd favoriet, in welke wedstrijd ook. Ja, in die andere halve finale neemt Alcaraz het op tegen Medvedev. Alcaraz blaakt van het zelfvertrouwen. Is hij de favoriet? Ik vind het moeilijk. Ik weet het niet. Normaal gesproken zou je zeggen wel. Hij is nummer 1. Hij is zo ontzettend goed. Maar dit is gras, hè. Daar telt ervaring. En dat heeft hij nog niet heel erg op het gras. Medvedev trouwens ook niet. Verloor eerste ronde in Rosmalen. Kwam in het verleden nooit verder dan de vierde ronde. En nu ook voor het eerst in de halve finale. Dus dat is voor beide ja, toch wel een gouden kans om ja, op het meest prestigieuze toernooi ter wereld en op deze ondergrond om te laten zien, hé, hier kan ik het ook. Alcaraz daarentegen heeft wel erg goed gespeeld. Hè. Berrettini, een voormalig finalist, uitgeschakeld. Die andere sensatie, die jonge Deen, Holger Rune, in 3 setjes eraf geveegd. Ja. Verschrikkelijk goed speelde die. Ja, Medvedev 5 sets nodig tegen Eubank. Heeft ook nog niet op het centercourt gespeeld. Ook wel een dingetje, zelfs voor de nummer 3 van de wereld. Is toch een andere sfeer. Hoe je daar in het hol van de leeuw, ja, het hol van de tennisleeuw kun je zeggen, binnenkomt. Mensen zitten heel dicht op de baan. Ze kunnen, als ze op de eerste rij zitten, eigenlijk zo op de baan stappen. Vandaar veel beveiliging natuurlijk ook. Maar ik weet het niet. Het is heel spannend. Ik ben heel benieuwd of Medvedev met zijn ervaring ja, het jonkie kan tegenhouden, in de kooi kan houden. Het wordt geweldig, denk ik. De top 3 staan erbij en Jannik Sinner is de nummer 8. Dus 4 top 10 spelers in de halve finales. Het is een mooie line-up. Vandaag is dat allemaal te volgen hier op NPO Radio 1. Die halve finales dus van de mannen op Wimbledon. Jongeren in Amsterdam moeten bijna een extra baan nemen om hun auto te verzekeren, blijkt uit cijfers in het Parool. Die krant schrijft op basis van een inventarisatie van poliswijzer.nl dat de verplichte WA-verzekering een 18-jarige Amsterdamse automobilist gemiddeld €266 per maand kost. Ai. Ja, en dat is 80% meer dan zo'nzelfde jongere zou betalen in Burgum in Friesland. Ja, de redenen laten zich raden. De locatie en de leeftijd. In Amsterdam betaal je meer, want de kans op schade is groter. En als 18-jarige heb je natuurlijk nog geen schadevrije jaren. Heb jij ook zo'n enorme dure verzekering in de stad? Of, zeker niet. Ja, ik rij heel veel schadevrije jaren natuurlijk. Heel veel schadevrije jaren. Nooit een krasje gemaakt. Dat zeg ik niet. Poliswijzer.nl vindt dit toch wel wat gortig. Dit past volgens de website niet bij de afspraak onder verzekeraars dat iedereen zich moet kunnen verzekeren. Want ja, €266 per maand is voor een 18-jarige toch echt wel heel veel. Zonder de familie Walen kan een basisschool in Netelsel in Brabant bijna de deuren sluiten. Ruim 10% van alle kinderen op die school komt van deze familie, weet Omroep Brabant. Er zitten 112 kinderen op en 12 van hen zijn kleinkinderen van Frans en Maria Walen, die in alle groepen van de school zitten, behalve groep 6. Het is dus eigenlijk elke dag familiedag voor de neefjes en nichtjes op deze school. Heel gezellig. Dan doen wij met elkaar spelen. 1, 2, 3. Alleen het is wel soms irritant. Opa Frans, die heeft wel wat veroorzaakt. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Ja, storm je oma. Ja, dus opa Frans laat nog even uitleggen dat hij het niet in zijn eentje gedaan heeft, dat hij daar zijn vrouw ook nog voor nodig had. Ja. Regelmatig staan die de kleinkinderen op te wachten, omdat ze mogen oppassen. Maar ik zou zeggen, gelukkig nooit alle 12 tegelijk. Nee. Na de zomervakantie gaat de oudste van de familie Walen trouwens naar de middelbare school. Over kinderen gesproken, boer Klaas uit Garderen in Gelderland heeft er eentje op vier poten. Op zijn boerencamping heeft hij een aantal herten lopen en één jong ziet hem als ouder. Huppelt de hele dag achter Klaas aan, zelfs als hij op de fiets zit. Een speciale band is ontstaan omdat de boer moest ingrijpen toen het hertje ter wereld kwam, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Kom maar, Bambi. Dat jong heeft ongeveer een dag erachter gehangen met pootjes, voorpootjes eruit en met hoofdje eruit. Ik denk, dat gaat niet goed. De kleine, nou, die was meer dood dan levend. Ik heb hem helemaal moeten masseren. Maar doordat ik dat heb gedaan, wil de moeder het jong niet meer accepteren. Dus ik heb hem binnen gedaan. Ik heb hem de fles 2 jaar groot gebracht. Het was net alsof ik de tweede moeder ben. Nou, boer Klaas zegt dat hij al 27 jaar dieren heeft, maar zoveel affectie, dat heeft hij nog nooit meegemaakt. Ik ben wel benieuwd hoe dat wordt als Bambi groot is. Of het dan, dat je een enorme hert achter je aan hebt de hele dag. Geweldig is, ja. En de Duitse hitparade wordt al weken gedomineerd door een Nederlandse rapper. Joost Klein staat in Duitsland sinds een maand op nummer 1 met deze zomerhit. Friesenjong heet dit lied. In Nederland is het in de hitlijsten niet terug te vinden. Onbegrijpelijk als je dat zo hoort. Maar in Duitsland... Ik dacht, ik zeg niks. Nee, ik zeg ook niks. Maar in Duitsland werd de plaat op Spotify binnen een week 5 miljoen keer beluisterd. En Joost Klein kan het zelf eigenlijk ook niet geloven, vertelt hij aan onze collega's van NOS Stories. In Nederland hebben ze geen idee wat daar aan de hand is. Ik heb nu shows in Zwitserland, in Duitsland, in Oostenrijk. Ik ga op tour zelfs volgend jaar hier. Ik ben gewoon dankbaar, man. Het is insane. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar als je Joost vraagt, wat is nou echt zo'n grote droom? Dat is meedoen aan het Songfestival. Dat gaat hij winnen, dat weet ik nu al. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, één korte file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus afrit Geldermalsen en Waardenburg rijdt het langzaam over 3 kilometer. De vertraging is een kleine 10 minuten. En de N215 Stellendam Oude Tongen, die is nu altijd dicht tussen Dirksland en Middelharnis. En dat kwam, en zeg ik inmiddels, door een aantal hooibalen die in brand stonden. Listen now, want you to see everything that you've ever done for me. You let me go, you let me be a fast car, an autumn tree. But you don't know what you've done. You've changed my world and my fun. But listen now, just listen now. You are my heart. You to feel everything we've ever had right now is real. You let me grow, let me be a lightning storm, even a wild sea. But you don't know what you've done. You've changed my world and my soul. So listen now, just listen now. You are my heart and my soul. Keep on getting the best of me. Pete Murray, Best of Me. Na de schrijvers gaan nu ook de acteurs staken in Hollywood. Ze eisen onder meer een hoger loon van de tv-studio's en streamingdiensten als Netflix en HBO. Het is voor het eerst sinds 1960 dat acteurs samen met de scriptschrijvers gaan staken. We are labor and we stand tall and we demand respect. And to be honored for our contribution, you share the wealth because you cannot exist without us. Dat was de stem van actrice Fran Drescher, bekend natuurlijk van The Nanny. En ze is nu voorzitter van de acteursvakbond. Ze zei, we staan als arbeiders zij aan zij en we eisen respect. En om te worden erkend voor onze bijdrage, jullie delen de winst, want jullie kunnen niet bestaan zonder ons. Journalist Loeke de Waal woont normaal gesproken in Los Angeles, maar is nu even in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom hebben die acteurs nu toch besloten om ook te gaan staken? Er zijn een aantal belangrijke redenen waarop deze onderhandelingen nu zijn vastgelopen. AI is een belangrijk onderdeel, omdat daar natuurlijk hele nieuwe afspraken over gemaakt moeten worden, omdat die nog nooit zijn gemaakt. Maar ik denk dat je uit de persconferentie hebt kunnen opmaken dat een heel groot probleem ook respect is. Hoe ze behandeld zijn, hoe ze tegengewerkt zijn, hoe er niet gereageerd is op sommige voorstellen. En dat gaat vooral over betere beloning naar aanleiding van de inflatie. Dat je dus niet de komende 3 jaar minder gaat verdienen dan de afgelopen 3 jaar. En het feit dat de hele industrie gewoon ontzettend veranderd is sinds de komst van streamingsdiensten. En dat daar eigenlijk geen substantiële verandering tegenover staat in hoe er wordt beloond. Maar AI is dus ook een belangrijk punt op de agenda. Zeker, want dat is natuurlijk iets wat nu naar boven is gekomen en wat heel veel invloed gaat hebben op het vak van een acteur, ook op het vak van de schrijvers. Dus dat is ook belangrijk waarom zij nog steeds aan het staken zijn. Het heeft vooral te maken met dat de studio's hebben gezegd dat ze een groundbreaking voorstel hebben gedaan wat nog nooit eerder is gedaan over AI. Alleen SAG-AFTRA zegt van ja, dat is gewoon niet zo groundbreaking, want jullie willen iemand 1 dag betalen om hem geheel te scannen en vervolgens tot in den treuren te kunnen gebruiken. En dat willen we gewoon kunnen voorkomen. En tegelijkertijd over die salarissen, hè, bij Hollywood-acteurs denk ik aan miljoenen salarissen, maar dat valt voor heel veel mensen dus tegen. Zeker, 90% eigenlijk van de acteurs, de SAG-AFTRA heeft 160.000 leden, die verdienen gewoon niet zoveel. De mensen die echt miljoenen kunnen binnenhalen en ook kunnen onderhandelen, dat zijn gewoon de A-list acteurs waar je er een handvol van hebt. Of nou, dat zijn er inmiddels natuurlijk wel veel, maar dat is 10% van hun hele ledenbestand. Als je kijkt naar bijvoorbeeld, er is net een artikel uitgekomen met een uitgebreid interview met de cast en makers van Orange is the New Black, wat uit 2013 een van de eerste originele Netflix hits was. Grote hit, hè? Die zeggen gewoon enorme hit. En die heeft Netflix natuurlijk ook gelanceerd, kwamen heel veel abonnees op af. En zij zeggen van ja, we hebben eigenlijk soms afleveringen waar we in zaten, waar we dan een paar cent van overhouden. En daar krijgen we ook geen nabetalingen voor, nu mensen het gewoon nog steeds op het platform kunnen bekijken. En dan heb je het gewoon echt over mensen die gewoon niet kunnen rondkomen en hun bijbanen moeten houden. En welke gevolgen heeft die staking dan voor de productie van films en series? Ligt alles helemaal plat nu? Officieel wel. Ze hebben ook alle regels nu naar buiten gedaan dat er niet mag worden opgenomen, dat er ook geen audities mogen worden gedaan, dat er geen stuntwerk mag worden gedaan, dat je geen voice-overs mag doen, geen promotie. Dus dat heeft vooral ook effect op de grote films die nu uit zijn. Dus Oppenheimer, de cast, is tijdens de afgelopen screening van gisteren in Londen weggelopen. Barbie heeft natuurlijk nog heel veel op de planning staan. Mission Impossible, dat stopt allemaal, want dat mag allemaal niet. Officieel zouden ook de projecten over de hele wereld moeten gaan stopliggen. Alleen is er een soort loophole in de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk dat er waarschijnlijk voor zorgt dat bijvoorbeeld 2 HBO-shows die daar nu worden opgenomen toch moeten kunnen doorgaan, omdat ze anders worden aangeklaagd voor contractbreuk. Maar in principe, alle SAG-leden over de hele wereld moeten hun werk compleet neerleggen. En welke bekende acteurs hebben inderdaad aangekondigd, wij stoppen? Eigenlijk heeft nog niemand aangekondigd dat ze het niet gaan doen. Dat zou natuurlijk ook op zich een stom statement zijn, omdat iedereen nu, het publiek staat aan hun kant. Maar er zijn een heleboel grote namen die afgelopen 2 weken hebben ze een brief ondertekend waarin ze ook hebben aangegeven, wij zijn bereid om te staken, we zijn bereid om ons werk neer te leggen. En dat zijn dus onder andere mensen als Meryl Streep, Ben Stiller, Brendan Fraser, Jennifer Lawrence en dus nu ook alle mensen die in Oppenheimer en Barbie zitten. Dus dan heb je het over Matt Damon, Cillian Murphy, Florence Pugh.

Maar uiteindelijk, als je aan enkele procenten denkt, dan moet je niet heel veel meer dan dat gaan denken. Dat is heel vaak dat mensen denken van nou, dan is. Maar het kan dus zijn als je dichtbij een klein natuurgebiedje bijvoorbeeld zit, dat het echt wel wat uitmaakt. En als er veel omheen zitten, maar het is heel erg afhankelijk. Waar zitten ze precies? Mm-hmm. Zitten ze allemaal bij wijze van spreken in de Gelderse Vallei en praat je dan over de Hoge Veluwe? Hoeveel procent gaat er naar beneden? Ik denk dat je in de orde van grootte van procenten moet denken. En hoe snel is dat dan merkbaar? Dat wel. Dat is wel relatief. Nou ja, kijk, een paar procent meetbaar in de depositie, dat is natuurlijk nog niet heel zo gemakkelijk. Want die dingen die veranderen ook nog een keer met de weersomstandigheden spelen ook mee. Maar het is wel relatief snel, want het is natuurlijk niet een bodem waar iets ophoopt. Het is in de lucht. En het is net als toen met corona, als we minder auto's rijden, dan zie je heel snel, als je het extreem veel vermindert, zie je dat snel terug in de concentraties. En wat zou dat inderdaad betekenen voor de stikstofruimte die vrijkomt? Ja, dat heeft alles. Eigenlijk wil men natuurlijk nu zoveel mogelijk inzetten aan de ene kant voor natuurherstel. En de vraag is ook heel sterk, hoe lang blijft het gebeuren dat die ruimte gebruikt mag worden voor uitstoot van stikstofoxide, waar het natuurlijk in de bouw om gaat. Dit is ammoniak, wat we in de bouw natuurlijk uitstoten en verkeren, stikstofoxide. En er ligt een voorstel dat je niet meer die twee met elkaar mag uitwisselen. Dus ik denk niet dat je moet zeggen van nou, daar is nu ontzettend veel ruimte, want dat is natuurlijk nogal lokaal iets ook. Hè. Het is niet zozeer dat het heel veel gezoden aan de dijk zet in Noord-Nederland of zo. Ja, demissionair minister Van der Wal die heeft eerder laten weten dat het al goed zou zijn als er 600 bedrijven stoppen. Zijn deze 200 dan een goede stap in de richting? Of zegt u nee, dat moeten er veel meer zijn? Nou, het is natuurlijk een stap in de richting. Met name als je ook denkt aan die mogelijkheid voor stikstofruimte. Hè. Maar als het gaat om. Ja, het is echt een stap in de richting. Maar het is natuurlijk niet de oplossing van het probleem. In de zin, we willen een 50% uitstoot verminderen. En dan is dit natuurlijk ja, letterlijk een stap in de richting. Die kant moet zo moet zien. Want hoeveel uitkoopregelingen zijn er volgens u dan nodig om die stikstof weer op peil te krijgen? Nou kijk, veel meer dan alleen uitkoopregelingen. Mensen denken natuurlijk altijd alleen maar dat het zou zijn boeren die stoppen. Dat is een heel verkeerde gedachte. Het is net als met het verkeer. Dan zeg je, ja, hoeveel auto's moeten er minder gaan rijden? Nee, we praten ook over schonere auto's. Dus er moet ook heel veel gewoon gebeuren in het management, in andere technologie die gebruikt gaat worden. Daar schat men toch dat je 2/3 van moet halen en 1/3 misschien in de veestapelproductie. He, dus het is veel meer dan alleen het verminderen van het aantal dieren. Want dan kom je op die beroemde 50% van het dierantal en dan ben je er nog niet eens helemaal. He, dus het is een combinatie van techniek en vermindering van de veestapel. We gaan het zien de komende tijd. Dank u wel. Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Het meldpunt kinderporno kreeg afgelopen jaar opnieuw minder meldingen binnen van online kinderporno. In 2022 waren er 145.000 meldingen. Het jaar daarvoor waren dat er ruim 400.000. Dat blijkt uit cijfers van Off Limits, voorheen ook wel bekend als het expertisebureau online kindermisbruik. Arda Gerkens is van Off Limits en vertelt waardoor die daling komt. Het komt eigenlijk door de aanpak die oud-minister Grapperhaus heeft ingezet. Hij had een programma uitgerold dat heet het Kindveilig Internet, waarbij we de druk op de partijen die veel van dit materiaal hebben staan in Nederland, gehost staan, hebben opgevoerd. En wat we zien is dat door die aanpak er partijen zijn die hun netwerk zijn gaan opschonen, maar er zijn ook partijen die het land zijn vertrokken en naar andere landen zijn gegaan. Maar hij heeft ook gedaan aan naming and shaming. Dat was ook iets waar hij heel erg mee bezig was. Ja. Klopt. Hij heeft de mensen die veel van dit soort materiaal hebben staan, of de hosters, die heeft hij geneemd en geshamed, zoals dat inderdaad heet. En ja, je ziet dat ze daar toch erg gevoelig voor waren en dat ze vervolgens onder die druk zijn gaan kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet zo hoog op die lijstjes van slechte partijen komen. Maar betekent dit ook echt dat er daadwerkelijk minder kinderporno is? Helaas niet. Het is heel lastig om te zeggen, is er nou meer of minder als we dingen vinden, omdat het natuurlijk illegaal materiaal is. Dus je kan niet iets van een nulmeting doen. Maar we zien dus inderdaad dat een grote groep naar buitenland is vertrokken. Vaak landen buiten Europa waar minder beleid is en minder controle of minder politie inzet. Ja, en

to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you, but we're absolute beginners. Grote hit in 1986, David Bowie, Absolute Beginners. In de studio, Carl Johan, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Wat gaan jullie allemaal bespreken zometeen? Nou, de stelling in Stand.nl is: vrouwenhaat in Nederland wordt onderschat. Heeft natuurlijk alles te maken met het aangekondigde vertrek uit Den Haag van Sigrid Kaag. Die zei dat ze niet hoopte dat haar vertrek andere vrouwen zal ontmoedigen om de politiek in te gaan. Terwijl vrouwen in publieke functies wel degelijk te maken hebben met haatdragende teksten en bedreigingen omdat ze vrouw zijn. Ook Kamerlid Liane Den Haan stopt ermee en noemde dat ook. Die bedreigingen en vrouwenhaat als een van de redenen. Waar mannen natuurlijk ook met haat en bedreigingen te maken krijgen, gaat het bij hun toch vooral vaak dan wel om een bepaalde beslissing die ze hebben genomen waar mensen het niet mee eens zijn en heel boos over zijn. Maar bij vrouwen gaat het vaak echt alleen maar om het feit dat ze vrouw zijn. Ja. D66-Kamerlid Jeannette van der Laan legde op Twitter ook nadrukkelijk een verband met vrouwenhaat. En zij zegt, ja, sta op en wees niet stil. Want dit gaat ook over je partner, je dochter, je vriendin, je collega. Nou, uit de grote hoeveelheid boze reacties daar weer op, die ik maar even niet herhaal, zie je waar veel vrouwenhaat in zit. Precies, dat bevestigt het dan weer alleen maar eigenlijk. Dus we willen vanochtend van u weten of u te maken heeft met beledigingen, intimidatie, seksisme en hoe u daarmee omgaat. Negeert u het of trekt u aan de bel en wordt u dan serieus genomen? Heeft u het idee dat we het er genoeg over hebben? Met andere woorden, genoeg te bespreken. 0800-1101 of reageer via standpunt.nl. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet en je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op Corendon.nl. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Nu tot €150 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Den Haag was vannacht voor de derde keer in een week tijd een explosie. Dit keer bij een portiekwoning. Volgens Omroep West is de bewoner niet gewond geraakt. Er is wel schade aan de woning. Eerder waren er ontploffingen bij een café en een pizzeria in Den Haag. Voor de explosies zijn nog geen mensen opgepakt. Ambtenaren mogen de app van online winkel AliExpress en de chat-app WeChat niet meer op hun werktelefoon hebben, melden bronnen aan de NOS. De apps zijn van Chinese makelij. Inlichtingendienst AIVD is bang voor spionage en heeft een zwarte lijst opgesteld. Daarop staan ook Russische, Iraanse en Noord-Koreaanse apps. Rob Jetten heeft zich gemeld om Sigrid Kaag op te volgen als leider van D66. Jetten is nu nog demissionair minister voor Klimaat en Energie. Kaag kondigde gisteren haar vertrek uit de politiek aan vanwege bedreiging aan haar adres. En D66-fractieleider Paternotte zegt dat hij ook niet beschikbaar is als lijsttrekker. En GroenLinks-leider Jesse Klaver is sinds vandaag ook lid van de PvdA, zegt hij in de Volkskrant. Klaver wil zo laten zien dat hij achter een intensieve samenwerking tussen beide partijen staat. Hij roept partijgenoten op de samenwerking te steunen. PvdA en GroenLinks willen met een gezamenlijk programma de Tweede Kamerverkiezingen in. De leden moeten daar nog wel over stemmen. Wat voor weer wordt het de komende dagen? Alfred Snoek. Ja, nou op dit moment zien we dat op heel veel plaatsen in Nederland de zon doorbreekt. Er is wat sluierbewolking aanwezig. Die bewolking is nog niet heel erg dik. Maar in het zuidwesten, met name in Zeeland, daar is het wolkendek nu wel wat dikker. En dat heeft alles te maken met een gebied met hardnekkige bewolking boven de Britse eilanden, boven Frankrijk, wat deels onze kant op komt. En dan zullen we vandaag zien dat zon en wolken elkaar afwisselen. De meest dikke bewolking schuift naar alle waarschijnlijkheid over het westen van het land. Het is zelfs niet uitgesloten dat daar een enkel spatje regen uitvalt. Landinwaarts wordt het zomers warm met zo'n 25, 26 graden. In het Waddengebied, daar komt de temperatuur uit op een 21 of 22 graden. En in de loop van de dag, dan steekt er een matige bries op, want op dit moment staat er nog heel weinig wind. Uit zuid- of zuidwestelijke richting, een windkracht 3 tot 4 zal dat zijn. En de dagen daarna? Nou, morgen wordt het wat warmer, kortstondig weliswaar. In het binnenland 25 tot misschien wel een 28 graden. Een afwisseling van wolken en zonneschijn. En vooral later op de dag moeten we rekening houden met een enkele regen- en onweersbui. Dus lang niet overal dat het tot een forse zomerbui komt. En vanaf zondag dan waait er een redelijk doorstaande zuidwestenwind. Het is minder warm, 22, 23 graden. Het zonnetje breekt regelmatig door en er valt slechts een enkele bui. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. De Tour. Jon Izagirre won gisteren in een spectaculaire rit de 12e etappe van de Tour. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Tja, en Matthijs van der Poel trok dus aan het kortste eind. Ja, zeker. Van der Poel was echt probeerde het wel. Het was heel dapper dat hij het deed. Maar hij gaf eigenlijk wel aan, ook na afloop, dat hij zich nog steeds niet 100% fit voelde. Hij had de laatste dagen last van een verkoudheid. En de meeste mensen die houden zich dan rustig. Maar Van der Poel dacht, ik ga toch de aanval zoeken. En ja, tot eigenlijk de laatste klim, een klim van tweede categorie, ging het goed met Van der Poel. Maar ja, toen werd hij bijgehaald door Jon Izagirre. Toen kwamen er nog wat anderen over hem heen. En toen zag je ook meteen dat het kopje ging hangen. En dat hij wist, het gaat het niet meer worden vandaag. En ja, jammer voor hem. Want het ziet er wel naar uit dat hij aan een tour bezig is zonder al te veel succes. Ja, een beetje verkouden, een kuchje. Dat belooft niet veel goeds voor de rest van de tour, hè? Nee, ja, ach, weet je, het kan herstellen. Want hij heeft nu natuurlijk wel een paar etappes waar hij niet al te diep moet gaan. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk als je de etappes gaat krijgen waar ze nu de bergen in gaan. En dat is voor iedere renner natuurlijk zwaar. Maar Van der Poel kan zich wel verstoppen in het peloton eigenlijk. Zeg maar de bus, zoals ze dat zo mooi zeggen. En dat is toch een groep renners die weet dat ze niet voor de etappe-overwinning strijden. Dat ze zeker niet voor het algemeen klassement gaan. En die kunnen dan op zo'n klim als vandaag kunnen ze zich gewoon rustig houden. En dan op eigen tempo omhoog rijden. En Van der Poel is goed genoeg om ruim op tijd binnen te komen. Dus hij krijgt wel de kans om te herstellen de komende dagen. En wie weet, volgende week zie ik in ieder geval één kans voor hem. Een heuveletappe tussen de bergetappes door. waar die kans heeft om uiteindelijk wel een keer toe te slaan. Maar het ziet er eigenlijk wel naar uit dat hij inderdaad gewoon een Tour heeft zonder etappe-overwinning. Dat had hij vorig jaar trouwens ook. En wat dat betreft is het niet nieuw. En hij heeft natuurlijk één doel. En dat doel is het wereldkampioenschap in Glasgow. En dat is vlak na de Tour. Dus de voorbereiding, daar zit het wel mee goed. Maar ja, hij wil toch natuurlijk graag met een prijs naar huis. Ja, dan vandaag dus die 13e etappe. Wat voor etappe is dat? Het wordt een typische toeretappe, vlakke aanloop. En dan uiteindelijk de laatste 17,5 kilometer bergop. We gaan de Grand Colombier op. Dat is een hele typische berg. Eigenlijk een soort steenpuist midden in het landschap in de Jura. Rijst ook echt op uit het landschap. Dik 1500 meter hoog. De berg lijkt een beetje op een soort piramide. En als je boven bent, met een beetje goed weer, dan zie je in de verte zie je gewoon de Mont Blanc liggen. Dus het is te hopen voor de renners dat het inderdaad prachtig weer is. En de klim is zwaar. De laatste keer dat ze daar omhoog gingen in de Tour was een aantal jaren geleden, toen Tadej Pogacar daar Primoz Roglic versloeg. En hou in de gaten, het is de Franse nationale feestdag. Dus dat betekent dat vooral de Franse renners zullen proberen om daar op die berg hoog te scoren. En we kunnen dus behoorlijke aanvallen verwachten van Franse renners. En gisteren zagen we een tevreden Pogacar. Hij had het over zijn goede benen. Is die etappe van vandaag een goede setting voor hem om toch nog weer wat seconden terug te winnen op Vingegaard? Ja, hij heeft er dus ervaring mee. Hè, in de Tour van 2020, toen hij daar Primoz Roglic voorbij snelde nog eventjes op het einde en die etappe won. Maar de verwachting is eigenlijk niet dat er hele grote klassementsverschillen komen tussen die twee, tussen Pogacar en Vingegaard. Dat zagen we ook op een vergelijkbare klim, die klim naar de Puy de Dôme van een paar dagen geleden. Ook daar was eigenlijk hetzelfde aan de hand. Daar probeerde Pogacar het wel, maar uiteindelijk hield hij 8 seconden over op Vingegaard. En dat is niet heel veel, maar het zou wel een psychologisch tikje kunnen zijn voor de etappes die er komend weekend gaan komen. Want dan gaan we echt de Alpen in. En dan wordt het echt heel zwaar met slopende etappes. Dus het is ook een beetje de vraag, wie wordt vandaag de psychologische winnaar? We gaan het allemaal zien. Dankjewel, Gio Lippens. Het is bijna 9:50. De zoetstof aspartaam is mogelijk kankerverwekkend. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De stof wordt vaak gebruikt als vervanger van suiker in frisdrank en voeding. Denk aan Cola Light, kauwgom, suikervrije snoepjes en ontbijtgranen. Wieke van der Vossen is expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mogelijk kankerverwekkend dus. Dat klinkt toch zorgwekkend. Wat zegt de WHO nou eigenlijk? Ja, mogelijk kankerverwekkend klinkt inderdaad wel verontrustend. Maar tegelijkertijd, zeggen deze internationale organisatie, is er eigenlijk geen reden tot zorg. Je hebt de IARC, dat is een internationale organisatie voor kankeronderzoek. Die heeft voor het eerst naar aspartaam gekeken en geeft het de klassificatie mogelijk kankerverwekkend. Maar dit is de laagste klassificatie waarbij ze aangeven, nou, er is beperkt en geen sterk bewijs, maar er is wel meer onderzoek nodig. En ja, het is onwaarschijnlijk dat aspartaam schadelijk is wanneer je aan die veilige hoeveelheid houdt. En je zou al meer dan 9 tot 14 blikjes cola moeten drinken om deze veilige hoeveelheid te overschrijden. Dus ze zeggen het is veilig en geen reden tot zorg, maar wel reden om meer onderzoek te doen. Maar toch ook wel geniet maar drink of eet met mate. Dus 9 blikjes. Er zullen vast mensen zijn dag, die dan een fles cola wegtikken. Ja, nou, 9 blikjes is heel veel. Hè. Dan moet je echt aan een paar liter cola denken. Dus dat drinken mensen niet in die hoeveelheden per dag. Dus eigenlijk verreweg de meeste mensen komen zeker niet aan die hoeveelheden. En wat gaan jullie met die informatie doen? Nou, wij zien geen reden om het advies aan te passen. Hè. Light producten met aspartaam kun je veilig eten of drinken. Maar het is wel zo dat die producten waarin het gebruikt wordt, en dat zit ook wel in snoepjes en dergelijke, die staan ook vaak niet in de schijf van 5. Mm-hmm. Het advies is dus eigenlijk sowieso om deze producten niet te vaak en niet te veel te eten. Maar een glas cola light voor een keer kan zeker. Maar wat is nou uiteindelijk gezonder? De light versie van frisdrank met dus aspartaam of de gewone variant met suiker? Nou, als je gewone cola drinkt, dan krijg je heel veel suiker binnen. Dus in die zin is Cola Light een beter alternatief. Hè? Je krijgt, als je een glas cola drinkt, zitten daar al snel 7 suikerklontjes in aan suiker. In Cola Light 0, dus dat scheelt behoorlijk. Maar het is wel zo dat water is toch wel de meest gezonde keuze. Het is niet dat we Cola Light aanraden op die manier. Water, de gezondste en ook de saaiste keuze, toch ook wel, laten we eerlijk zijn. Nou ja.

En dat had dus absoluut niet met een grap te maken. Ik heb me helemaal niet bedoeld om überhaupt enigszins te spotten met de hakken. Dat is nooit de bedoeling geweest. Maar na de kritiek die is losgebarsten, heeft de verdediger zich wel iets meer verdiept in de hakka. Ik heb me ook ingelezen en gekeken naar waarom het wel iets heeft gedaan met de mensen in Nieuw-Zeeland. En mocht ik bij daar als team of ik persoonlijk daar mensen dan mee gekwetst hebben, dan spijt dat mij. Maar het zal absoluut niet meer gebeuren. Al dus Merel van Dongen. En dan nog even naar de sportieve prestaties kijken. De Nederlandse voetbalsters bereiden zich in Sydney voor op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De eerste wedstrijd volgende week zondag van Oranje tegen Portugal. Er zijn deze Tour de France minder valpartijen, dat concludeert de Volkskrant. De krant analyseerde medische bulletins die de tourorganisatie elke dag verspreidt. In de eerste 12 etappes moesten 17 renners naar de dokter, waarna er 9 de Tour verlieten, onder wie Fabio Jakobsen. Vorig jaar waren na 12 ritten al 32 renners afgestapt na een doktersbezoek. 2 jaar geleden waren dat er 29. Nu dus een stuk minder. Volgens de Volkskrant zijn er minder valpartijen door het parcours. Er waren dit jaar in de eerste dagen meer bergetappes en daardoor minder massasprints. En de renners zijn mogelijk voorzichtiger geworden na de dood van Gino Meder in de Ronde van Zwitserland. Novak Djokovic ligt op Wimbledon op koers om zijn 3e Grand Slam van het jaar te winnen. En dat komt volgens het AD vooral door zijn tiebreaks. Dit jaar won de Servië 83% van de tiebreaks. En op Roland Garros sloeg hij in 55 tiebreakpunten niet 1 onnodige fout. Volgens oud-tennisser Cenk Schalke komen op deze beslissende momenten de beste spelers bovendrijven. Maar hij noemt in het AD de statistieken van Djokovic toch wel heel extreem. Je zou toch verwachten dat hij 1 keer verslapt in zijn concentratie, zegt Schalke. Maar hij blijft dat mes tussen de tanden houden en wint alles wat hij aanraakt. En de bondscoach van de Nederlandse waterpolovrouwen klaagt over het hoge aantal wereldkampioenschappen. Onder meer door de coronapandemie is er flink geschoven in de WK's. Er zijn nu binnen 1,5 jaar 3 wereldtitels verdeeld. Die worden verdeeld. Van der Zotte, zegt bondscoach Evangelos Doudesis in de Volkskrant. Volgens de Griek is er geen enkele andere teamsport met zo'n druk schema. Hij noemt het niet gezond voor de speelsters. En bovendien zegt de waterpolo-bondscoach 3 WK's in 1,5 jaar. Je moet je afvragen wat de waarde van een titel dan nog is. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. 1 file nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 5 kilometer. De vertraging is een kleine 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. You think you're in love, you think I'm the one. You're so fond of yourself. You think you are always in control. All the nonsense you try to sell. I use less abusive and impolite. A new kind of blasphemy. If you really think you can ask for more, try saying, por favor. Initiate walk out the door. Hoover Phonic was dat met Por Favor. 10 jaar lang was hij de hoogste baas van de Rotterdamse haven, Allard Kastelein. Vandaag is zijn laatste dag als president-directeur van het havenbedrijf. Goedemorgen, meneer Kastelein. Goedemorgen. Ja, 10 jaar lang bent u nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de haven. Waar bent u het meeste trots op? Twee dingen, denk ik. Ten eerste dat we gedurende die 10 jaar altijd een hele betrouwbare partner zijn geweest in logistieke afhandeling. Nooit een disruptie mee hoeven te maken. En het tweede is dat het hele havencomplex eigenlijk de energietransitie omarmd heeft als een kans en daar volop inzet en daarmee een leidende rol in de wereld vervult. U heeft het over duurzaamheid. Toch is de Rotterdamse haven, ja, er wordt veel stikstof uitgestoten. Er leggen nogal wat schepen aan met zwarte rook. Wanneer wordt die haven CO2-neutraal, denkt u? De haven zal 2050 CO2-neutraal zijn. Dat is ons plan. Er zijn grote projecten die er allemaal toe gaan leiden. Stikstof is natuurlijk een ander onderwerp. Stikstof wordt niet zo heel veel uitgestoten in de haven. Dat is toch voornamelijk de landbouw, met alle respect. Op stikstof. Stikstofruimte hebben we wel nodig om al die fabrieken te kunnen bouwen, om duurzame brandstoffen en energiebronnen te kunnen maken. Wat zijn voor u de grootste uitdagingen geweest in de afgelopen 10 jaar? Nou, om te beginnen inderdaad, het hele havencomplex probeerde ervan te overtuigen dat energietransitie een kans was. En ook dat de digitale transitie een kans zou zijn om logistieke ketens te verduurzamen en sneller en efficiënter te maken. Dus in plaats van bedreigingen naar kansen kijken, daar mogelijkheden en projecten uit te ontwikkelen en daar investeringen uit te kunnen creëren. Dat was de grootste uitdaging, zeker in het begin. En kunt u daar een concreet voorbeeld van noemen? Nou, toen ik aantrad, toen heb ik inderdaad heel snel, eind 13 begonnen, in 15 is het Parijsakkoord getekend en ik heb onmiddellijk gezegd dat wij als havencomplex, waar we toen op dat moment zo'n 16-17% van de Nederlandse CO2 uitstoten, dat we ons zouden committeren aan Parijs en dat bedrijven die niet mee zouden doen, niet weer welkom zouden zijn op den duur. En dat werd met gefronste wenkbrauwen aanschouwd en bekeken en becommentarieerd. Van waar bemoeit die haven zich mee, waar bemoeit die man zich mee en hoezo, we bepalen het zelf wel. Inmiddels is het zo dat al die bedrijven voorop lopen en in het buitenland, bij de hoofdkantoren, kom ik commentaren tegen als van Rotterdam is on steroids ten aanzien van die energietransitie. Dus we hebben echt onze reputatie weten te bevestigen dat hier de transitie vorm krijgt en dat dit het beste investeringsklimaat is voor buitenlandse bedrijven om die transitie in te vullen. Ja, u noemde ook digitalisering als een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren. Cyberveiligheid is natuurlijk ook steeds belangrijker geworden. In 2017 werd nog een aantal terminals gehackt. Ja, hebben jullie daar echt grote stappen kunnen zetten om die veiligheid te vergroten? Ja, en dat is ook noodzakelijk, want ook na de uitbraak van de oorlog hebben we de dreiging alleen maar toezien nemen, zeker vanuit Rusland. Dus er is ons veel aan gelegen om niet alleen ons bedrijf, maar alle bedrijven in het havencomplex zo weerbaar mogelijk te maken. We hebben ook een verbond opgericht waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten, zodat we de informatie onmiddellijk kunnen uitwisselen. Maar daar hebben we nog wel meer stappen te zetten om te zorgen dat het hele complex te alle tijden veilig is tegen cyberattacks van buiten. Want hebben jullie in het afgelopen jaar bijvoorbeeld ook aanvallen gezien of pogingen vanuit Rusland bijvoorbeeld? Ja, en we monitoren dat 24 uur per dag. Ook extern laten we het monitoren. We laten ons bedrijf hacken, we laten het controleren, weerbaar maken. We hebben meerdere systemen om aanvallen te voorkomen. Maar recent nog is er een relatief onschuldige aanval vanuit Rusland geweest die onze publieke website, dus niet onze systemen, niet onze operaties, maar onze publieke website 2-3 uur uit de lucht heeft weten te houden. Maar dit is een dagelijkse kost, zou ik bijna zeggen. Dus we zijn zeer gespitst op wat er van buiten naar binnen komt. Ja, dan natuurlijk ook aandacht voor de drugscriminelen. In de Rotterdamse haven worden regelmatig uithalers opgepakt natuurlijk, die zeecontainers openbreken om drugs daaruit te halen. Er zijn ook berichten over bendes die het personeel intimideren door hun familie te bedreigen. Wat heeft u daarmee kunnen doen in de afgelopen jaar? Ja, dat is natuurlijk een vreselijke situatie, zowel ondergronds als bovengronds. Hè. Dus zowel de criminaliteit en de hoeveelheid geld die daar gegenereerd wordt, maar ook bovengronds, hoezeer de mate waarin dat in de maatschappij is geaccepteerd en verweven. Jaren geleden hebben we hier al de eerste zeer vertrouwelijke conferentie gehouden met zowel de justitie als de burgemeester, als de terminals, van wat gebeurt er, wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar versterken, welke dingen werken wel, welke dingen werken niet. Ja, en die wedstrijd, zou ik het bijna willen noemen, die gaat voort en die is ontzettend moeilijk. Maar is die wedstrijd te winnen? Ja, die is te winnen. Volgens mij winnen we hem op het ogenblik ook al. Je ziet dat er telkens meer gepakt wordt. Je ziet ook telkens meer dat in de samenleving

Particuliere beleggers en pensioenfondsen die hun geld willen steken in duurzame beleggingen kunnen er niet altijd op vertrouwen dat die investeringen ook echt groen zijn. Niet duurzame bedrijven krijgen vaak onterecht een keurmerk. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en Trouw schrijft er vanochtend over. Bram van der Krocht is een van die onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe komen die bedrijven aan zo'n duurzaamheidskeurmerk terwijl ze zelf niet duurzaam zijn? Nou, het punt is een beetje dat het heel erg lastig is om te vergelijken welke bedrijven duurzaam zijn en welke bedrijven minder duurzaam zijn. Als je alleen al naar Tesla kijkt bijvoorbeeld, het is gigantisch duurzaam op environmental gebied. Maar de governance van het bedrijf, nou ja, Musk is vrij excentriek. Dus er zijn veel dingen die je tezamen moet waarderen, vergelijken over bedrijven. Terwijl bij financiële verslaggeving het vrij eenduidelijk is. Je hebt winst en je hebt groeiende winst en een aantal andere accounting variabelen. Dus het is wat heel erg lastig en erg ontransparant, omdat bedrijven op verschillende manieren rapporteren. Er zijn geen generaliseerbare rapportagestandaarden. En dat maakt het lastig om in te zien welke bedrijven wel en niet maatschappelijk verantwoord zijn. Want wie bepaalt nou of je zo'n duurzaamheidskeurmerk krijgt? Dat zijn eigenlijk een aantal grote particuliere bedrijven. Refinitiv, MSCI, Sustainalytics, S&P, er zijn er een heel aantal. En deze partijen die geven uit eigen doen keurmerkstempels uit over bedrijven. En beleggers baseren vervolgens hun keuze om te beleggen gedeeltelijk op deze ratings. Nou, u noemde net Tesla, maar kunt u nog een ander voorbeeld geven van een bedrijf waarvan je wellicht kunt afvragen of zo'n keurmerk terecht is voor hen? Ik ben iets terughoudend om deze statements publiek te maken, aangezien er misschien aangeklaagd kan worden. Maar er zijn genoeg partijen in de olieindustrie die vrij hoog scoren. Er zijn een aantal bedrijven in mijn dataset die een rating hebben die 2 keer zo hoog is als Tesla, maar die in de olieindustrie zitten bijvoorbeeld. En in andere branches? Levensmiddelenindustrie zie je ook soms gevallen waar het met de arbeidsomstandigheden gewoon heel erg slecht gesteld is. Maar u zegt dus, ik ben bang voor rechtszaken als ik zeggen dat een bepaald bedrijf zo'n keurmerk niet verdient. Gaat het er zo hard aan toe? Er zijn andere onderzoekers recentelijk aangeklaagd. Ik ben iets voorzichtiger geworden daarmee. Aha, want hoeveel geld wordt er in duurzame beleggingen geïnvesteerd waarvan we niet met zekerheid kunnen zeggen dat het ook echt groen is? Nou ja, in Amerika wordt ongeveer 1/3 van het professioneel gemanaged geld geïnvesteerd op een duurzame manier. In Europa is dat ongeveer de helft. Dus het gaat echt om hele serieuze bedragen. Niet een paar miljoen of miljard, maar echt meer dan dat. En wat kun je als particuliere belegger of pensioenspaarder doen om er toch achter te komen of je geld echt in een groen bedrijf is gestopt? Eigenlijk niet zo heel erg veel. Als particuliere belegger is het heel erg lastig om daadwerkelijk te kijken of een bedrijf groen is. Want dan zou je een scenario moeten vergelijken waarin het bedrijf er wel en wanneer het bedrijf er niet is. En dat is vrij intransparant. Het enige wat je eigenlijk kan doen is daadwerkelijk naar de maatschappelijk verantwoorde verslaggeving van het bedrijf kijken. En kijken of dat haalbaar is, logisch is en daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Als institutionele belegger heb je zeker wel de mogelijkheid om dat te doen. Een aantal grote Nederlandse pensioenfondsen zijn heel serieus hiermee bezig. En deze kijken wel in groot detail naar wat precies de bedrijven doen. Hebben ook contact met ze. En op die manier is het een stuk makkelijker om te doen. Maar nog steeds zeer ingewikkeld. Maar wat zou er in uw ogen toch moeten veranderen om dit allemaal transparanter te laten verlopen? Nou, dat is eigenlijk op 2 punten. Aan de ene kant heb je de wettelijk vereiste verslaggeving op maatschappelijk verantwoord gebied. Daar is de Europese Unie nu sterk mee bezig. En als ze daarop inzetten, is er meer informatie beschikbaar dat gestandardiseerd is. Wanneer dit publiek beschikbaar is, is het veel makkelijker om fatsoenlijk je portfolio's op te stellen vanuit een maatschappelijk verantwoord oogpunt. Dank. Een andere optie, dat de rating agencies kijken naar de beloftes van bedrijven en de daadwerkelijke uitkomsten. Op dit moment laten wij zien dat een gedeelte daarvan op één hoop gegooid wordt. Waardoor er dus niet echt vergeleken wordt of onderscheid gemaakt wordt tussen wat bedrijven zeggen wat ze doen en wat ze daadwerkelijk gaan doen. En dat is best wel belangrijk. Dank Bram van der Krocht, onderzoeker aan de Universiteit Maastricht.

Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Gaan we nog even kijken op de weg, Erik Evengroen. Ja, opvallende file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de spitsstrook dicht. Er zijn daar technische problemen met de camera's. Ondanks dat het niet zo druk is, geeft het toch vertraging. Een kleine 10 minuten om precies te zijn. En er staat 5 kilometer file. Het is bijna 9:50. Het etnische geweld in de Indiase deelstad Manipur houdt aan. Inmiddels zijn er ruim 140 doden. Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de Indiase autoriteiten worden opgeroepen het geweld in Manipur te stoppen. Correspondent Aletta André, wat houdt die resolutie verder in? Het geweld speelt dus in Manipur. Dat is in het noordoosten van India, aan de grens met Myanmar. Nog even uit te leggen, eind april begon dat. En de aanleiding was een eis van de dominante etnische groep in het gebied. Dat is de Meitei, om erkend te worden als stam. En een minderheidsstam, de Kukis, protesteerde hiertegen. Want als de Meitei ook stam zouden worden, dan zouden ze het recht krijgen op bosland en heuvelland, waar nu alleen Kukis en andere stammen land mogen bezitten. Dus dat willen ze niet. En een van die protesten liep echt gigantisch uit de hand. En sindsdien is er een soort van geweldcyclus, waarbij niet alleen doden vallen, maar ook tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Dus wat de EU nu in de resolutie heeft gezegd is, wij roepen de Indiase autoriteiten op om alles te doen wat ze kunnen om het geweld te stoppen. En ze zeggen ook met name het geweld tegen christelijke minderheden. Want de Kuki-stamleden, de minderheid daar, die zijn overwegend christelijk en de Meitei zijn overwegend hindoe. En hoe heeft India gereageerd op die resolutie van het Europees Parlement? Nou, India is boos. Ze waren al boos toen de EU hier woensdagavond over vergaderde. Naar aanleiding van de resolutie is een verklaring geschreven waarin wordt gezegd, dit is een interne zaak van India. Dat jullie als EU hiermee bemoeien getuigt van een koloniale mindset. Wij doen al alles wat we kunnen en het zou beter zijn als de EU zich met zijn eigen zaken bemoeit. Dus ze zijn niet heel blij met deze resolutie. Maar waarom, om het zo zacht te zeggen. Ja, waarom lukt het niet het geweld te stoppen in Manipur? Nou, daar is zeker ook in India is daar ook gewoon kritiek op natuurlijk. Er is in de eerste week, ja, het begon dus eind april al. Toen is bijna meteen al het leger naar Manipur gestuurd. Het leger zit al in Manipur, want het is een grensgebied met Myanmar. Er zijn heel veel militante groepen actief, die ook om met drugs handelen bijvoorbeeld en om onafhankelijkheid strijden, dat soort dingen. En dat heeft niet geholpen dat daar dus nog meer leger naartoe wordt gestuurd. En dat komt ook dat er heel veel achterdocht is. Want we horen bijvoorbeeld dat vrouwen de weg blokkeren om legervoertuigen tegen te houden. Omdat ze willen kijken welke etniciteiten er onder die soldaten zitten bijvoorbeeld. En op die manier kan het leger dorpen die worden aangevallen niet per se bereiken. Dus de lokale omstandigheden zijn heel moeilijk. En ja, tot nu toe gesprekken tussen de verschillende groepen die worden wel geïnitieerd. Zelfs vanuit de centrale overheid. Maar dat helpt tot nu toe dus ook niet. Maar hoe gaat dit nu verder? Nou ja, daar is best wel veel zorg over. En er is ook kritiek op premier Modi dat hij hier nog niks over heeft gezegd. Er is kritiek dat de eerste minister van de deelstaat Manipur, die daar aan de macht is, dat die nog steeds aan de macht is. Dat die niet is afgetreden. En hij is ook van dezelfde politieke partij als premier Modi. Er is veel achterdocht, zoals ik al zei, naar de regering toe. Binnenlands kritiek dat ook vanuit de politiek en juist vanuit de partij van Modi niet genoeg gedaan wordt om dat vertrouwen op te bouwen en terug te winnen, zodat er iets uit gesprekken kan komen. Dat het nu ook internationale aandacht krijgt. Misschien helpt dat, maar het brengt nu ook weer nog meer kritiek naar boven van ja, kijk, nu zien ze zelfs in de Europese Unie dat dit soort geweld in India heel lang kan aanhouden. En ja, waarom kan dit in ons land? Dank, correspondent Aletta André. Reactie aan de redactie. Afgelopen jaar kwamen er minder meldingen binnen over online kinderporno, vertelde Off Limits in de uitzending, voorheen bekend als het expertisebureau Online Kindermisbruik. En die daling is onder meer te danken aan beleid van toenmalig minister Grapperhaus, die bedrijven die kinderporno online hadden staan met naam en toenaam heeft genoemd. Die bedrijven zijn daarna aan de slag gegaan om de kinderporno offline te krijgen. Luisteraar Jana vraagt zich af, wat zijn dat dan eigenlijk voor bedrijven? En dat vroegen we na bij Arda Gerkens van Off Limits. Dat zijn over het algemeen image hosting websites. Dat zijn websites waar je je foto's kunt uploaden om ze dan te bewerken en vervolgens te verspreiden. Bijvoorbeeld door ze te embedden op je eigen website of met e-mail te versturen of op een forum te plaatsen. En heel veel mensen maken gebruik van die dienst, die niet kwaadwillend zijn, maar helaas wordt deze dienst ook misbruikt door wel kwaadwillende mensen, die dan hun misbruikfoto's daarop zetten en helaas op die manier ook verspreiden. Meestal gebeurt dat overigens wel op het dark web. Het is niet een website waar je zelf zo naartoe kunt gaan en dan de foto's vindt. Je moet echt weten waar ze staan. En degene die ze daar neergezet heeft, moet ook echt actief die link delen naar anderen toe. Ja. Nou, en dus door naming en shaming van die diensten die dat mogelijk maken om iets online te zetten, is komen het die in actie? Ja. Meldingen nu naar beneden gegaan. Tot nu toe hebben zich zo'n 200 boeren aangemeld voor de uitkoop om de stikstofuitstoot te verlagen. Daarover spraken we met een hoogleraar van de Wageningen Universiteit. André wil nog weten, wat gebeurt er eigenlijk met die uitgekochte bedrijven? Nou, die vraag legden we voor aan Paul Bens. Hij is van een adviesbureau dat boeren helpt als ze er dus voor kiezen om zich uit te laten kopen. Ja, de veehouderijbedrijven zitten in een agrarisch gebied. Dat is de verplichte bestemming in het gebied om veehouderij te kunnen houden in het buitengebied. En dat betekent dat de gebouwen in de regelingen die nu opengesteld zijn in de sloopregelingen, dus ook daadwerkelijk gesloopt en verwijderd moeten worden. Dus alle gebouwen waar vee in gehouden wordt, dus die worden meegenomen in de sanering en ook gesloopt op de locatie. Op de locatie kunnen de woning en eventuele andere aanwezige schuren waar geen vee ingehouden wordt, die kunnen achterblijven. Ja, die kunnen wellicht verkocht worden. Ja, of mensen kunnen toch blijven wonen dan. Dat kan. Als ze stallen maar plat gaan, dan komt het eigenlijk op neer. Ja. En Duitsland is in de ban van een zomerhit gemaakt door een Nederlandse rapper, Joost Klein, vertelde ik vanochtend. Het nummer Friesenjung staat al een maand bovenaan de Duitse hitparades. En Nicolaas herkende het deuntje. Hij schrijft, dit nummer doet me denken aan het lied Englishman in New York van Sting. Ja, klopt. Friesenjung is een bewerking van het nummer van Sting uit 1987. Luister maar. Wat zou Sting hier zelf van vinden eigenlijk? Heb ik dat wel ergens gezien? Nee, nog niet. Nou ja, hij krijgt natuurlijk wel elke keer geld waarschijnlijk. Ja, dat op wel. Het moment dat hij dit nummer van de Nederlander wordt gedraaid. Dus ik denk dat dit een gevalletje is, huilend naar de bank. 3 voor de dag. Voor het eerst verschijnen de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi in de rechtszaal. Dat doen ze op een nieuwe zittingsdag van het Marengo-proces. De zaak tegen de criminele organisatie rondom Taghi. Mogelijk volgt er meer duidelijkheid over de datum van een vonnis. Op Wimbledon worden de halve finales voor de mannen gespeeld. Carlos Alcaraz neemt het op tegen Daniil Medvedev. En Novak Djokovic die speelt tegen Jannik Sinner. En het wordt spannend, zegt commentator Marcella Misker. Het is heel spannend. Ik ben heel benieuwd of Medvedev met zijn ervaring het jonkie kan tegenhouden, in de kooi kan houden. Het wordt geweldig, denk ik. De top 3 staan erbij en Jannik Sinner is de nummer 8. Dus 4 top 10 spelers in de halve finales. Het is een mooie line-up. De rechtbank van Rotterdam doet uitspraak in een zaak tegen John S., die vorig jaar een meisje en een vrouw doodschoot op een zorgboerderij in Alblasserdam. Twee dagen daarvoor had hij ook al een winkelier in Vlissingen doodgeschoten. Verslaggever Bo Heimensen is erbij vandaag en vertelt wat John S. ten laste wordt gelegd. Het Openbaar Ministerie verdenkt John S. van een drievoudige moord. Hij wordt ook vervolgd voor 2 pogingen tot moord, bedreiging en verboden wapenbezit. Er is 30 jaar geëist met TBS en die combinatie is uitzonderlijk. Maar het OM noemt het wel passend omdat hij een psychische stoornis heeft en behandeld dient te worden, zegt justitie. En ook wil het OM duidelijk maken hoe ernstig het is dat hij 3 willekeurige mensen doodschoot. Hij kende de 60-jarige man uit Vlissingen die hij op 4 mei vorig jaar doodschoot. dat nauwelijks. Hij kende hem via een dating-app. Hij zou op hem hebben geschoten om zijn wapen te testen, zo schreef hij later. En vervolgens liep hij 2 dagen later op 6 mei... het erf van de zorgboerderij in Alblasserdam op. En daar schoot hij in koele bloeden, het staat ook op camera, 2 mensen door het hoofd. En hij schoot ook nog op 2 anderen en die raakten zwaar gewond en overleefden het ternauwernood. En vandaar dus dat hij ook terecht staat voor die 2 pogingen tot moord. John S. heeft de moorden bekend. Dat deed hij trouwens direct. Hij had overigens geen strafblad. De vraag is of de rechter erin meegaat dat er sprake was van voorbedachte raden en dus moord. Dat hij het van plan was. De advocaat zegt dat hij er geen sprake van was. En ook is de vraag wat de rechter doet met zijn toerekeningsvatbaarheid. Want uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum zou blijken dat hij een stoornis heeft, borderline, en dus verminderd toerekeningsvatbaar was. Het begint hier straks om 10 uur en dan horen we de uitspraak. Dat zei verslaggever Bo Heijmensen. Gaan we van Bo nog heel even naar Carl-Johan om te horen wat er zo meteen besproken wordt in Spraakmakers. Goedemorgen, Simone. Goedemorgen. Vrouwenhaat in Nederland wordt onderschat, is de stelling. Sigrid Kaag zei gisteren natuurlijk, toen ze haar vertrek uit de politiek aankondigde, dat ze hoopte dat andere vrouwen niet ontmoedigd worden de politiek in te gaan door haar vertrek. En ze is natuurlijk niet de enige vrouw die met haat te maken heeft. Online en bedreigingen. Lianne den Haan stopt ook, gaf het ook aan. We willen vanochtend van u weten of u als vrouw of als echtgenoot of als vader of moeder te maken heeft met vrouwenhaat en hoe u daarmee omgaat. Vindt u dat er voldoende over gesproken wordt? Nou, dan kan dat via 0800-1101 of reageer via stand.nl. Dat allemaal straks na 9:30. Eerst hoort u nog de hoofdpunten van het nieuws van Wouter. Goed weekend.